Gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetközőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Bombagyár közösségi blográdió 61. adása. El tudott jönni hozzánk nagy örömünkre Bogárt. Biztos örültök neki, én is örülök, hogy itt lehetek. Itt van velünk Number. Igen, újra itt vagyok. Meg Kesi Gomu. Sziasztok. Én Blogin vagyok. Tomcat szerencsére nem ér rá. Bogártról olvashattatok már a Bombagyáron, illetve egy interjút is hallhattatok már vele. Őt azért hívtuk meg, mert kint volt Gázában, és megnézte, hogy ott milyen helyzet, küldött videókat, meg képeket lehet, hogy sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy erre is majd ki tudunk térni az adás során, mert van ezzel kapcsolatban miről beszélni. Na, általános hírek, ugye lehet jelentkezni a Bomba Színházba, nagyon sokan jelentkeztek állítólag, nem tudom, mert nem én foglalkozom vele, nem hozzám kell küldeni a jelentkezéseket, mert én az nem érdekel, hogy hova akarsz éppen jelentkezni, nem tudok vele mit csinálni, úgyhogy ki is dobáltam egy pár ilyen levelet, amit az írjon újra azoknak, akiknek kell. Nem tudom, kiknek kell, mert az se. De lehet jelentkezni, tehát nagyon jó lesz, és profi. Egyébként meg Tomcat ideírta, hogy bezár a Terész körúti bolt. Ez az utolsó adás, amit itt veszünk föl. Elvileg lehetséges, hogy nem így lesz, mert megoldja, de aztán lehet, hogy mégis. Nagy ügy. Clark Ádám téri ügy. Az is nagy ügy. Nem tudom, hogy arról mit kéne beszélni. Gyakorlatilag rajtam kívül mindenkit fölmentette. Téged meg lesittelnek. Engem meg nem. De ezt leírtam, tehát minősítettétek is a bírónőt, én ezt nem tettem meg. Én minősítettem a tárgyalóteremben, úgyhogy most új bírót kapok. No, programajánló. A Kráter Műhely Egyesület szeretettel meghívja önt a Kráter a tavaszra készül című könyvbemutató rendezvényére 2009. március 3-án kedden 18 órakor a Magyar Írószövetség székházába. Ez a 1062 Bajza utca 18, tehát budapesti cím. Én már megkérem a Kráter Egyesületet, hogy fejezze be a spam tevékenységet. De ezt már az NHH megkérte őket. No, nagyon jól haladunk, hogy nincs itt Tomcat. Kezdjük az olvasói levelekkel, MVR. Adjon az Isten, ma volt a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Az iskolában volt egy kis megemlékezés, azért kicsi, mert nagyon szervezetlen és összecsapott volt. Az egész állt egy kis történelmi tájékoztatóból és pár faludi idézetből. Alatta egy teljesen szar és oda nem illő zene ment. Se himnusz, se egy perces néma gyász, semmi. Ezzel ellentétben a holokauszt emléknapján egy tényleg nagyon szép megemlékezést tartottak, himnusszal, egy perces néma csend, ahogy azt kell. Egyszerűen nem értem, miért van, hogy a magyarság számára fontos eseményről ilyen összecsapottan emlékeznek meg, még egy csinált eseményt olyan nagyon összeszedetten. De nem csodálkozom nagyon, hisz egy olyan osztályban vagyok, ahol nem mentek recskre, mert nem iskolaidő alatt volt, de balfra elmentek, mert az iskolaidő alatt volt. A folyosón volt egy plakát, amin volt pár kép, meg egy rövid összefoglaló. Én és egy osztálytársam kiraktunk oda egy cédulát a következő szöveggel, és az unokáik irányítják az országot. Remélem minél később fogják leszedni, sokan elolvashatják, és remélem legalább ennyien elgondolkoznak ezen. Köszönöm, hogy elolvastátok, szebb jövőt, NVR. Ugye, tehát ugye kiszámolta Tomcat, hogy a 100 millió áldozatot, hogyha egymás mellé tesszük, és 40 cm-es vál szélességet számolunk, akkor ugye körbeéri a Földet. De hát ugye mások meg ugye a 6 millióval kapcsolatban szoktak hasonló számításokat végezni, mindkettőben lehet, hogy nem pontos a szám, ugye erről már sokat beszéltünk. Azt is elmondtuk, hogy egy halott is sok, tehát nem... Az a helyzet szerintem, hogy MBR-éknél még legalább az iskolában volt erről szó, de hány olyan iskola lehet, ahol abszolút nem is foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel, ellenben mondjuk a holokauszttal foglalkoztak. Igen, tehát most lényegtelen, tehát nem pont a 100 millió szám, meg ugye nem pont a 6 milliós, tehát meg lehet emlékezni a holokauszról is, azzal sincsen semmi gond, de valóban így a kettős mérce és a kettő megemlékezési magyar megemlékezési szokás valahogy tényleg nagyon nagy valenség. Diszkriminálva van magyarán. Igen. Nem azért vannak a emlékművek, hogy ott lehessen megemlékezni? Most, hogyha egy iskolán belül emlékeznek meg, annak miért? Hol emlékeztek előbb a focipályán, vagy hol? Hát de egyáltalán mi volt ez? Meglepetés volt el iskolás, bár ez számomra nem derült ki eddigi szerepléseidből, de feltételezem, hogy ilyenkor, ahogy nálunk volt, összeterelték a srácokat, mint a birkákat, nagyon helyes, így kell velük bánni, megtanulják a rendet, összeterelték őket a vagy a foci pályára, vagy a sportterembe, vagy tesi terembe, és ott elmagyarázzák nekik, hogy milyen rossz volt. Ugye általában a többség áll a szónokokkal szemben, unatkozik, örül, hogyha általában szünetre teszik be, mert szemetek, nem. De hogyha óra alatt annak ugye örülnek, a legjobb az volt, amikor rádión keresztül működött, mert ülhettél a teremben, és lehetett sakkozni, meg rajzolgatni, leszarod, kihalt meg mi történt, mert te egy diák vagy, aki ugye egy nagyon fontos személy a társadalom. Nem kell megírni a matek dolgozatot. Értékrendő megtestesítője, individualizmus szobra, és tényleg egy értékes személy, téged semmi nem érdekel, csak az esti fű meg a pia, és akkor így el vagy. Most ezzel szemben szerencsére van egy olyan réteg, akit érdekel, hogy ott miről van szó. Általában egyébként ők a szónokok, meg ők beszélnek róla. Tehát nálunk én meg néhányan voltunk, akik ilyenkor ugye előadást tartottunk, de nekem akkora szerencsém sosem volt, hogy egy holokauszt megemlékezésen. Azt hiszem egy volt valami, de az is csak rádión keresztül ott én voltam a hang. És ezt észrevettétek, hogy rendkívül jól sikerült, tehát ugye ezzel probléma nem volt, de valóban nálunk is ezt tapasztaltam, hogy a kommunista áldozatoknak úgy tudom, hogy két emléknapjuk van, holokausznak van vagy három, hát inkább holokauszt emlékezésből, meg minden héten kétszer emlékeztetnek rá, és iskolánkban úgy tudjam, hogy kétszer volt egy évben holokausztozás, hát kommunistázás az lehet, hogy tudod, mi a magyarázat rá, hogy a holokausztal kapcsolatosan ugye azt akarják belesújkolni mindenkibe, hogy náci az bűn, a kommunizmus az nem volt bűn, amiatt ne érezzék bűntudatot. Hát meg ugye van egy olyan különbség is, hogy hát csinálták, akik meg itt vannak. Igen, szóval nem telt el annyi idő. Nálunk nagy változás volt, amikor az iskola igazgatót leváltották, mivel sikkasztott. Persze aztán kiderült, hogy mégse sikkasztott, mert nem úgy tűnt, szóval nem ültették le, az a lényeg. Ő neki a testvérét nemrég ölték meg, egyébként így volt hír, hát pár éve, MSZP-s vonalú család volt, akkor nem volt kommunizmusos megemlékezés. Aztán jött az új igazgató, aki azt mondta, hogy ideiglenes lesz, ő fideszes, nem lett ideiglenes, na most egyébként sokkal rosszabb volt alatta, tehát ez szélszerűség, de akkor meg lett ilyen megemlékezés. Tehát érdekes, hogy szerintem itt van pártállástól függően is valami hozzáállásbeli különbség, nem értem miért. Azt észrevettétek, hogyha ilyen bárhol van megemlékezésen valamilyen színjelöldás van, ahol esetleg tanárok is szerepelnek, akkor mindig a legszemetebb tanárok nem szerepelnek benne, pedig mindig azt vártuk, hogy azokat lőjék le, és aztán azok mindig ott álltak a sarokba, azt üvöltöztek, hogy egyenesen állj! Csorba állj! De nem szerepeltek benne a bőz szemétlenek. Megint fel. Tehát azért picikét ezt másképp látom. Először is nem kenyerem a számháború, nem is szeretnék belefolyni. Emléknapok tekintetében sem kenyerem a számháború. Tény, hogy alul reprezentált az elmúlt jó néhány tíz év. De jó néhány tíz év bűneivel kapcsolatos visszaemlékezés. Viszont azért felteszek egy kérdést, hogy a fészkes fenébe várjuk el azoktól a tanároktól, akik ezelőtt 20 éve még november 7-i ünnepségre készültek. Nagyon utálták. Majd két év múlva, meg már október 23-ára. Tehát ez azért így elég nehéz, tehát eléggé durván hasad egyébként a tanár személyisége, hogy most ezt kell mondani, most azt kell mondani, holott csak egy dologgal nem kell foglalkozni, tanítani. Tehát én a magam részéről, és most nagyon durva lesz, amit mondok, az összes emléknapod kitiltanám az iskolából. Az összeset. Az iskola névadójára lehet emlékezni, meg lehet egy perc néma csendben állni október 23-án, meg március 15-én, és minden olyan alkalommal, amikor fel kell állni, és csöndbe kell maradni. Egyébként kérem szépen, tanítási idő után lehet emlékezni. Az iskola az azért van, hogy tanuljunk, és a történelem órán és a magyar órán tanuljuk meg azt, amit meg kell tanulni. Nem hiszem, hogy egy iskolába be kellene vinni bármiféle ilyen politikát, de ez egészen odáig nem, ameddig valahol egészen fönt, ott a halnak a kétfejű részén, tudod, amitől bűzlik ez az egész ország. egészen ott nem születik egy olyan konszenzus, mert addig mindig lesz olyan réteg az iskolában, aki azt fogja érezni, hogy aha, szóval az én nagyapámat elégették, és akkor ti mocskos dögök, akik most az éppen aktuális garnitúrát szolgáljátok ki, nem beszéltek erről, mire a másik azt mondja, nem igaz, te vagy a tetű, az én nagyapámat meg egyébként 45 után vitték el, és Málenki robot vagy bármi egyéb, és erre nem emlékezünk is. Tehát azt gondolom, hogy a 20. században annyi olyan dolog történt Magyarországon, amire vissza kellene emlékezni, egy kevés lenne a tanítási idő. Valóban nem, még ebben is benne van, amire utaltam, hogy ez nem történt olyan régen, ezért ilyen érdekes a helyzet. Az, amit nem értek egyet, hogy én minden emléknapot kitiltanék, de valóban mondjuk azt, hogy lehet, hogy át lehetne gondolni, hogy holokauszt, illetve a kommunizmus áldozatainak emléknapján valóban az egy perces csönd az talán elég lehetne. De ebből én szerinted a holokausznak nem voltak áldozatai. Megfelelő, nem, soha nem mondtam. A holokausznak voltak áldozatai, az áldozatok számát lehet vitatni, a holokauszt tényét, és hogy ott embereket öltek meg, azt nem. De lehet egyébként, csak ugye nem tudod megvédeni az álláspontot megfelelően. Ne térjünk ki erre, mert erre ez lényegtelen. A március 15-ét, meg október 23-át azért megtartanám. Valóban az iskola a tanulás helye, de ezekből nagyon sokat lehet tanulni, ezekből a megemlékezésekből. Igen, csak akkor, amikor egy október 23-ai, vagy egy március 15-ai megemlékezésed ma Magyarországon, csak az nem derül ki, ami a Mansfeld Péterre, vagy a Nagy Imrére, vagy bárkire emlékszünk vissza, vagy március 15-a kapcsán, a néhány baromra, aki azt gondolta, hogy majd meg fogja váltani Magyarországot, de az egyébként kiderül, hogy az összes balosnak a hosszú sípszó anyját, meg az összes jobbosnak az anyját, és nem arról szól a történet, hogy mi most március 15-ére emlékszünk, vagy október 23-ára emlékszünk, hanem arról szól a történet, hogy éppen ki, aktuális, melyik oldalon áll, és melyik aktuál politikai párt érdeket képviseli, addig, bocsánat, nincs helye. Sőt, addig, ha rajtam múlna, szerencsére nem rajtam múlik, az összes ilyen ünnepet egyszerűen betiltanám. És az összes olyan politikust, aki egy beszédben október 23-át, vagy március 15-ét, vagy netán augusztus 20-át, vagy bármely más magyar ünnepet arra használ, hogy az ő politikai érdekeit képviselje, kihajtanám a Hortobágyra, körbetekerném szöges dróttal, a bal oldal kezébe adnék egy zsák betőmagot, a jobb oldal kezébe két kanna vizet, az gyerekek, ha akartok valamit csinálni, akkor mind a ketten rá vagytok szóval a másikra. Akinek meg nem tetszik, lábánál fogod felakasztani a lámpogos, és addig pofozni, ameddig meg nem gondolja magát. Ezzel egyetértek egyébként, ez egy jó vélemény. Valóban az lenne a jó, ebben igazad van, hogyha 23-a és 15-e vagy 20-a kapcsán az iskolában az egészséges nacionalizmus és a jó értelemben vett nacionalizmus, bármennyire is ezt a szót a liberalizmus szóval hasonlóan félreértelmezték és tönkretették és eltulajdonították. Valóban, hogyha arról szólna, amiről szólni kell, de való, igen, tehát sokszor egyébként... Tehát akkor, amikor az ünnep és a rontás, az ugye körülbelül úgy működik, hogy ünnep már rég nincs, de ünneprontás az van, akkor kezdjünk el azon gondolkodni, hogy mitől megyünk el idáig. Tehát ha most azt mondjuk, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról beszélünk, akkor egy, nem csak Magyarországról beszélünk. Magyarországon rengeteg áldozat volt, de vajon ma egy átlagos középiskolában tud valaki arról, hogy Vöröskmer? Én igen, tudok. Vagy tudja azt, hogy a sztálini diktatúrának legalább egy nagyságrenddel több áldozata volt, mint a hitleri Németország teljes tevékenységének? Vagy tudja azt, hogy Mao Zedong Kínában milyen jó kis álmokfutást csinál? Erről mi sokat beszéltünk, és az az érdekes, hogy azt a visszajelzést kaptunk, nagyon sok fiatal hallgatónk van szerencsére, hogy megdöbbentek azon, hogy ez hogy elsiklott. Tudjátok, milyen kérdést kaptam tegnap? Nagyon érdekes. Ott valaki csak egy e-mailt írt, hogy ha lenne időm, elmagyaráznám, hogy mi a palesztin-izraeli konfliktus oka. mondtam neki, hogy erre sajnos nincs lehetőség, mert nem az az ember vagyok, aki ebben szakavatott, de elmondtam, hogy nagyjából mi történt 45 után, ami ezt eredményezhette, vagy valahol a magja volt ennek, és aztán kiderült, hogy ő diák, valamennyivel az érettségi előtt, nem emlékszem pontosan, és szerette volna tudni, mert nem volt kitől megkérdezni. A történet tanártól nem kérdezhette meg, pedig ő tudni szerette volna, mert ezt látja, hogy ez bizony az ő életére nagyon is kihat, nagyon is aktívan, és ebben fog talán élni jobban is, mint mi, ki tudja még mi lesz, és nem volt kitől megkérdezni. Ez az egyik lényege ennek a rádióadásnak, ezért nem kap soha majd állami támogatást ez a rádióadás, és ugyanez a lényege magának a bombagyár tevékenységnek, egy olyan nemzeti intellektus képviselete, amelynek az egyik célja az, hogy felvilágosítást nyújtsunk. Lehet vele vitatkozni, meg tévedhetünk is, de legalább beszélünk olyan témákról, amikről talán a mieink se szeretnék, hogyha szó esnék. Volt már ilyen is. Ne legyenek tabuk. Annyit még hozzátennék azért, hogy történelmi személyiségekről, talán történelmi nagyjainkról lehet sokféleképpen beszélni, de szerintem azért baromnak nem érdik nevezni őket. Lehet nevezni romantikusnak, de mi is azok voltunk 2006-ban. Nehéz, igen, na most ebben most nem menjünk bele, mert ez nagyon, nagyon sokáig, sokan támadnak engem, hogy értékem Horthy Miklóst, és elkezdik a vélt vagy valós hibáit sorolni, kezdve az olyan dolgoktól, hogy ő küldte papírtalpú bakancsba Donhoz meghalni a magyarokat. És ilyenkor én mindig csak azt tudom mondani, hogy most anélkül, hogy most azon vitatkoznánk, hogy melyikünk történelem tudása pontos, mikor egyikünk se élte ezt meg, és mindannyian csak másod, harmad, század kézből tudjuk, sejtjük, hogy mi történhetett, és ott milyen emberi döntéseket kellett hozni akármilyen élethelyzetben, akár csak 20 évvel ezelőtt. Ahelyett én azt szoktam mondani, hogy én egy embernél, egy múltban élt embernél a szellemiségét próbálom figyelni, azt a szellemiséget, amit én úgy vélek, hogy ő vallott. És amikor valaki akár Marxról, akár Hitlerről, akár, és nem akarom velük egy lapra hozni, de akár Horthy Miklósról, vagy majd Gyurcsány Ferencről beszél, akkor ő arról a szellemiségről beszél, ami szerint ezek az emberek vallottak, hiszen személyesen nem nagyon ismerhetjük őket. Így elvileg azért kijelenthető mondjuk bárkiről bármi, de valóban szerencsésebb, hogyha azt minősítjük, amit számunkra képvisel, és nem magát az embert. No, menjünk tovább, elkanyarodtunk. Mázista. A lényegről beszélni. Mázista. Az előző adásban ugye említettük, hogy honnan jött az, hogy begyűrűzik gazdaságban, meg ide-oda valami. Ez a kifejezés Mázista írta, hogy a gyűrűs férjek azt hiszem a gyűrűik segítségével közlekednek, és amikor lemennek a földbe, vagy ilyesmi, akkor tulajdonképpen begyűrűznek. Vagy fasság? Igen, az mert a dugó, szerintem a dugó húzó szokott a dugóba begyűrűzni, és onnan származik a kifejezés, de ez csak az ön verzióm. De még nem tudjuk, de nem is érdekel. Viszont nem vagyok nyelvész, és nem magyarázom. Győzelem fedő nevű olvasónk írta. Jaj. Adjátok hírül mindenhol. Akik ott lesznek azon a napon, amikor a kormány feloszlatásáról szavaznak, azoknak személyenként 20 000 forintot fogunk adni. A vidékről jött embereknek 30 000 forintot fogunk adni. Csak azoknak adjuk oda a pénzt, akik éjfélig ott lesznek. Csak akkor osztjuk szét a pénzt, ha megszavazzák a feloszlatást. Ne engedjetek ki addig senkit a parlamentben, ameddig ezt meg nem szavazzák. A pénz már ott van a parlament közelében. Félméteres acélfalak zárják el, jól el van rejtve. A pénzt multiktól és bankoktól vettük el. Ez a pénz a magyaroké volt, amit jogtalanul kivittek volna az országból. Most ismét a magyaré lehet, de csak akkor érdemelheti meg a magyar, ha tesz is a hazájáért. Máskülönben tényleg megérdemeljük a pusztulást. Ha megteszitek, amit egyébként is meg kellene tenni a magyar túléléshez, akkor olyan emberek fognak megjelenni a tömegben, akik 3 kokárdát hordanak a szívük felett. Ezen emberek elmondják, hogyan fog lezajlani a megérdemelt osztás, a pénz átadása, ami egyébként is a tietek volt. Csak elvették tőletek, mert gyengének találtattatok. Aki lenyomozza a levelet, annak fejét lecsapjuk, mert az áruló. Nekünk soha nem okozott lelki fájdalmat vérszívó szúnyogok lecsapása, sőt, élvezzük is. Néhány mondatot ehhez a levélhez hozzá tehetnék. Igen, tehát akik esetlegesen majd ott lesznek, és esetleg ott lesznek éjfélig, azok majd megkapják a pénzt. Mi egyébként majd valami sarki kávézóban ezt a dolgot végig fogjuk nézni, és majd kiválasztjuk a tömegből. Tehát én nem tudom, ki a győzelemfedő nevű olvasó, de kell valami teljesen őszintén azok alapján, amit írt, hát spanyol. Feltehetően az IQ-ja az majdnem biztosan meghaladja egyébként a 60-at. De ha kaptok ennyi pénzt, akkor legyetek kedvesek támogatni a bombagyárat. De... miről is szól ez az egész? Aki ilyen hülye, az nem szabad, mert szabad lábba legyen. Ez egy magyar nemzeti hoax. Tehát egy ilyen átverés, amit... A pofát leszakad, meg se fogom szólni. Hát szánalmas egyébként, de legjobb, hogy így, most itt van nekünk az IP cím, mert ugye Tomkás voltam keres, és lenyomozt egy nyíregyházi címről küldték szét a levelet, legalábbis ahova visszajutottunk. Tehát lecsaphatja most már a fejünket, mint a szunyogét. Jó, tehát ez nincs mit hozzáfűzni. De várjuk, most azt mondja, hogy... Egyébként, ha nincs 20 ezer forintot, akkor majd adunk Gulyás Nevest, és mindenki hazavihet egy 100 szekhűt, vagy esetleg tulipán, esetleg egy doboz narancsot. Tehát bocsánat. Azt mondja, hogy igen. Hát, azt mondja, hogy vidéki jött embereknek 30 ezer forintot, tehát azoknak volt egy benzinpénzt is. Jó. Jó, de igazoltatás lesz, mindenkinek elő kell vennie majd a lakcímkártyáját, és nem a droidoknak kell megmutatni, hanem három kokát. Várjátok, most volt az egyik híradatban, valaki gyerekek rengeteg 20 ezer számosítottak ilyen papírpénzre, és ez egyik híradat a személy. De akkor tényleg talált, hogy mire költje. A hülyéből akarnak pénzt csinálni. Ez mondjuk az is, aki azt gondolta, hogy feloszlatja magát, de ebben már tényleg nem menjünk bele a reklámszünet előtt. A hülyéből akarnak pénzt csinálni. Én, amikor a bíróság előtt levetítették a bérekkel felvételt a Karkedem térről, pont nem voltak hallgatók, ilyen jogászhallgatók is, szégyeltem magam azok miatt, akik között én ugye hát mondjuk csak operatőrködtem, de hát végülis ott voltam közöttük, mert alapvetően a tüntetés céljával egyetértettem, csak mindig van egy olyan kis réteg, aki hát szégyen, hogy ott vannak, és az ilyeneket lehet, hogy be lehetett csapni ezzel. Hát mi meg nevessük ki őket. Na most egy zenetünetet tartunk, aztán jövünk vissza. Esenyök mondták, hogy legyünk óvatosak a kazárokkal, mert kicsit nagy lett az arcuk, mióta visszaverték az arabokat. Na mi a puszta? Hoztátok az ívet gerendei talpas felkét? Előbb mutassátok a tejtermékek titkos receptjeit és a hozzájuk kapcsolódó számukra ismeretlen szavakat. Tessék. Lassabban. Tártos ellenőriz. Ez halandja. Vigyázz, csapta! Vigyázz, bazd meg, mit a csapóikban náluk! Köcsök kazár. Édesapám, mit mondott a kazára vigyázz után? Én sem értettem, fiam. Talán azt, hogy bazd meg. Mindegy, vegyük át indulatszónak. Egy ötletem. Mi? Álljunk össze nép és menjünk kóborolni. Tű, az nagy vezér lesz, menjünk. Szuper, örülök, hogy benne majdott mártak a gyerek. Jó, először menjünk az urrába. Így hagyod Péter nyelvész professzornak lesz igaza. Vagy inkább menjünk a Baltikumba. Így látsz, hogy olyan régi professzornak lesz igaza. Mit bámész kocsit, húzz el bogot. A sztyepéi országot nem játék, csicska pindugod. Ha nem vigyázol, elsőd el egy nomád török horda. Aztán csak a nyelved marad pindugod, de nem ismersz magadra. Arra az egyre azért még válaszoljatok. A hantikat meg a mancsikat miért hagytátok ott? Nomád életérzésre vágytunk, szűk szavak voltak, melegebbék hajlott tejtermékek, semmi munka, csak lovagolás, semmi gyűjtögetés, nyelvet tanulni, szavakat átvenni, nyilazás, leigázás, rablás. Jó, az a kerek, hol szerezted be? Ezt egy halott arab ujjára húztam le. Ha azt mondod, ez arab, akkor ez mi? Ez egy szabír bőrpáncél, akkor ez mi? Hey, barro a lószeszem, mennyibe fáj? Ajándék, mert megvédtem a kazár kagán. Nyét, Eger, Kőgyar, Arján, Jemő, Bér, Beszik, Bét, Magyar, Uradalma, Karján, Menő, Bér, Beszik, Nyék, Megyer, Kőgyar, Karján, Jemő, Bér, Beszik, Bét, Magyar, Uradalma, Karján, Menő, Bér, Beszik, nem sokára szövetségé. Nem is olyan rossz biznisz ez a nomadizáció. Lovagolizáció, kóborizáció, keletről nyugatra vandalizáció, zsákmányolizáció, semmi komplikáció. Targa szegér automata, locsilapító, öt különös könnyű keréksárba ragadás zsákló. Oldag, ornamentikus motivumok, vezető oldali búzos zsák, sámán fék dobok, az elakadási jelző egy vörös hajú sztár, egészségügyi csomag a tátrosztár. Oda néz, megjelent a ló áldozat. Na végre, mert mi is tettünk vallásosak. Figyelj, mert kérem is, ne tolakodjál, várj meg, amíg elsadodnak, addig gazdálkodjál. Húzódjunk le, jön a szépen rendőrség, satú hó, visszagyi, patkófék. Jó napot kívánok, kengyel papírok, tenyésztési engedély, kik maguk tabirok. Az árfelügyelő úgy gyorsan sodrottunk, nem néztetek körül, menekülünk, menekülünk. Elcsik éppen elsodrottunk, szekérrel, családra, na haladjunk, haladjunk. Itt a nevet emlős névre elcseréltem tegnap, de átvertek egy személy ragas, nem volt hozzá tárgyra. Szerencse, hogy zöngés volt, mert visszamentem volna. Na, ha adtam volna olyan szót, hogy nincsen más a hangzója. Egyek egyre nyugatabbra, szép lábok, húkos botta orgásznak a szlávok. Na told el a szekét, de nagyon gyorsan, műsorla van egy kettest, az pazlózat. Hé, ne lövessél már. De löknek a szabírok, nyomnak nyugatra, plusz beelőztek a zavarok. Az ogurok meg a szabírok elől szaladnak. Azok meg a zavarok elől kavarnak. Azok meg az óceán partjálokon étek elől futnak. Na de azok meg a klímaváltozás elől vándorolnak. Megyer, Kőgyarmat, Karján, Jemő, Bér, Beszik, Hét, Magyar, Uradalma, Karján, Menő, Bér, Beszik, Nyék, Megyer, Kőgyarmat, Karján, Jemő, Bér, Beszik, Hét, Magyar, Uradalma, Karján, Menő, Bér, Beszik, Szövetségé. Ennek az üldözők seregei, hágjunk át ott a vereckeim. Majd a védelmeznek a Kárpátok, ott adnak az avarok, de mindenkit a zavarok, akik nem a zavarok, mert az avarok az a kavarok. Kutyafülő besenyő, megeszik a csecsemőt, gyereknek a jazzikok, mint labdát a brazilok. Jól van, végre megérkeztünk, nem is tudom mikor, s hanyatszor jöttünk. De mit csináljunk? Nézzünk szét Európában. Égessünk fel pár fal. Még nyilazzunk hátra. Hallottad már a Frank Sinatrától az Avar Always Love You-t? De nem, de te láttad a Jeremy Styrostól a Drágább az ékszered 3-ot? A még drágább az ékszered, arra gondolsz? Nem, az ékszer mindig drága. Te hol kalandoztál? Zottya! Spanyolba voltam, Costa Brava. De esett az eső, és mindenki volt fosztva a vandálok után az utószezonba. Hétvégent a falusi hakni 2 nap alatt 6. A pincékből felhoztuk a boros hordókat, hát a botja szűre, a iszik nem lehet vele bírni. Szedi elő a buzogányát, alig bírjuk leállítani. A taxi sáma haverjával meg olyan gombát tettünk, hogy fejenként egy fél kalaptól reggelig rögtünk. Ott az álhányi katadrásba teltház volt, a végén ezren ott maradtuk, olyan siker volt. Aztán ment a túlé tovább, Rémánba. Mi voltunk a germát, ennyi a rémám, a rímám. Mi a csapék út temettünk, de senki nem maradt ott. Viszont a reginóban mi pap, csinált fölgéri pontot. És mik a terveitek a jövőre nézve? Mindenki utál minket a környéken, úgyhogy felveszünk ezt a szeretett vallást, aki nem akarja, azt meg felnégyeljük. Gyűjtünk egy családi házra. Na, megpróbáljuk elfelejteni, honnan jöttünk. Elkészült az Európa Tanács fajgyűlölet és intolerancia ellenes bizottságának Magyarországról szóló jelentése. A szervezetnek 47 ország a tagja, és bár hasonló a neve az EU vezetői tömörítő Európai Tanácshoz, ez nem egy EU-s szervezet. A jelentés szerint Magyarországon túl nagy a szólásszabadság, miközben a cigányellenes és az antiszemita írások és beszédek száma megszaporodott, alig van lehetőség a törvény erejével lecsapni az elkövetőkre. Gyakorlatilag nincs korlátja a szólásszabadságnak, és ez a jelentés szerint nem jó. Az országban terjedő cigányellenesség miatt nagy antirasszista kampányt látnának szívesen, ami nem csak a legnagyobb városokat, hanem a kisebb településeket is érinti. Részletesen foglalkozik a jelentés az iskolai szegregációval. Sokkal szigorúbb ellenőrzést követelnek ezen a téren. Többet kellene költeni a tanárok hatékonyabb oktatására is, részben, hogy ne legyenek rasszisták. A jelentés szerint a cigány gyerekek túlreprezentáltak az állami gondozottak körében is. Ez részben abból is fakadhat, hogy a gyermekvédelmi hatóságok a veszélyeztetettség fogalmát nagyon szélesen, olykor kizárólag anyagi alapon értelmezik. A gondozásba vett cigány gyerekek aránytalanul nagy részét sorolják be korlátozott szellemi képességűnek. Nagyon kritizálják, hogy a menekültek gyerekeit sok iskola nem hajlandó felvenni, illetve ha bekerülnek a közoktatásba, akkor sem tanítják meg őket rendesen magyarul. A jelentés szerint sokkal jobban kellene ellenőrizni a munkaadókat és az egészségügyi intézményeket, hogy nem diszkriminálják-e a cigányokat. A jelentés szerint tipikus, hogy sem munkát, sem megfelelő ellátást nem kapnak a cigányok. Javasolják, hogy induljon program, hogy minél több cigány dolgozzék az egészségügyben. Mondják azok, akik felháborodnának, hogyha mondjuk őket a kórházban egy roma tologatná. Tehát én nekem erről csak ennyi véleményem van. Nekem arról ez egy kicsit más. Tehát az, hogy ma Magyarországon valójában vannak olyan hangok, hangsúlyoznám rögtön az elején, pro és kontra, amik kicsapják a biztosítékot, ebben azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek igaza lehet. Nem igaza lehet, igaza van. Viszont kritizálják, hogy a menekültek gyerekeit nem tanítják meg magyarul. A jelentés szerint jobban kellene ellenőrizni a munkaadókat és az egészségügyi intézmények, hogy diszkriminálnak-e, vagy nem diszkriminálnak. Tehát, lássunk meg egy dolgot. És ez megint sajnos tény. Diszkrimináció igenis van. Méghozzá nagyon keményen. Azokban az esetekben is van, amikor az a szerencsétlen roma valójában el akar menni dolgozni. El akar menni dolgozni, mert éppen tele a töke, a providenttel, mert nem szeretne 20.000 forintra 50.000-et visszafizetni, és egyszerűen megpróbál valamit csinálni. Nem fog neki menni. De mielőtt bárki félreérteni, nem csak ott nem fog menni, ahol az adott település vezetése, vagy az adott cég vezetése, mondjuk jobboldali, hanem ott sem fog neki menni, ahol mondjuk egészen más oldalra tartozik. Mert nálunk ezt a kérdést egyszerű módon próbálják megoldani. Ilyen nemek jelentéseket csináltatnak szerte a világban, és hivatkoznak ezekre a jelentésekre. De valós probléma megoldásnak nyoma nincs. Az a kutya, akit megharapott a vipera, azután a rettegni fog a siklótól is. Jó, meg hát azért azt is tudjuk, hogy ezek a roma felzárkóztatási programok most már hány éve mindig visszajönnek, mint a hullámok a tengerpartra, és hogy mennyi pénzt emészthettek föl. Hát idén, csak idén 1 milliárd forinttal többet költenek állítólag a cigányok felzárkóztatási. Szeretnék feltenni egy kérdést. Hol a csába vannak ezek a pénzek? Mert tuti, hogy nem jutnak el sem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Korompár Orbán ellen miért van 24 ízben sikasztásért eljárás? Azért vegyük észre azt, hogy emberek, tehát az, aki lent él a cigány soron, vagy az a szerencsétlen menekült, aki egyébként eljött Afganisztánból, mert hogy már kicsit fél attól, hogy fejellődik, az kicseszettől nem tehet róla, hogy azok a szervezetek, akik erre iszonytató sok pénzt kapnak az államtól, azok azt a pénzt azt ellopják. Én a Hír TV-ben láttam, most nem akarom reklámozni a TV-t, de ott láttam egy Esztergom és Esztergom környéki riport filmet, ott egy roma férfival folyt a riport, csináltak egy az önkormányzattal közösen, tehát az esztergomi önkormányzattal közösen valami teljesen állami támogatások nélküli kezdeményezést, és a beszámoló alapján, tehát a műsor alapján ez nagyon szépen működött. Tehát ott az önkormányzattal közösen kezdték a gyermekek iskoláztatásával, aztán a továbbtanulással, a továbbtanulás utáni munkába állással, elhelyezkedéssel, amelyikben partnerre talált a két fél. És nagyon szépen működik. Tehát ha valaki akar, akkor tud. És ugye ezek a pályázati pénzek furcsa módon bizonyos szervezeteket találnak meg, és a szervezetek az esetek túlnyomó többségében furcsa módon felélik eredmény nélkül. Tehát felmutatható eredmény nélkül. Máshol, mint ahogy egyébként minden más ilyen szervezkedés és civil összefogás eredményre jut, lehet eredményeket produkálni. Az a szó, hogy Magyarországon de úgy néz ki egy bármi nemű kezdeményezés, ami erről szól, hogy nem az van, hogy aki kérem rászorul, azt gyorsan megpróbáljuk megsegíteni, nem. Először csinálunk egy picike szervezetet. Az a picike szervezet kap egy zsák pénzt, és a pénz az ugye miért fog elfolyni? Arra, hogy felfújjuk a saját vízfejünket. Tehát oda vegyük az öcsit, az öcsi anyukáját, az anyukájának az apukáját, akinek ilyen autót veszünk, olyat, amiatt csinálunk egy alapítványt, mi kurva jól élünk belőle, akikért jött ez az alapítvány, az nem. Tehát tök jók ezek a jelentések, zseniálisak ezek a jelentések, csak ahhoz, hogy ebben a jelentéssel bármit tudjunk kezdeni, ahhoz mondjuk azt odáig kellene eljutni, hogy ezeket az intézményeket kellene egyszer úgy megreformálni, hogy működőképesek lehessenek. És onnantól kezdve szerintem nem biztos, hogy szükség lesz ilyen jelentésekre. Most, ha már ez az EU szervezet hozta ezt az anyagot, akkor azért itt az EU-s támogatások kapcsán is lehetne ugyanezt mondani. Van nem EU szervezet. De most mindegy, Európa Tanács, stb. Mindegy, ez egy bizottság. Most én csak EU azért mondom, hogy itt a szervezeti pénzek, meg az egyéb pénzek kapcsán, hogy valahol olvastam, hogy ugye Magyarországon az Európai Uniós pályázati pénzeknek az elosztását x darab ember felügyeli. Ezeknek az embereknek a havi fizetése 1.200.000 forint, ebben benne van minden, tehát azt mondják neki, hogy 1.200.000 kapsz egy hónapra, és ellenőrizd a különböző pályázatokat. Ha utazik, utána megy, stb., azt is ebből a költségből, ha titkárnőt tart, azt is ebből finanszírozza. Tehát kap egy hónapra 1.200.000 forintot, és mi történik, hogy ellenőrzik ezeket? Szerény véleményem szerint mit tennél akkor, ha zsebedbe tesznek 1.200.000, és azt mondják, hogy ellenőrizd be ezt és azt. Utazol, elutazod a felét, vagy pedig azt mondod, hogy egy irodában vagy inkább elutazod a felét, tehát ha már így dönteni lehet, nem vagy te gabucs. Megkéred a papírokat, és egy tollvonással elrendezed, hogy ezt most leellenőriztem, vagy sem. Hát ez érdekel, ugye úgy vagy vele. Egyébként gyanús ez, tehát, hogy hasonló nevet adunk, Európa Tanács, meg ilyeneket, ugye az Amnesty International kapcsolatban is már beszéltük, az International szó, az már eleve Bank of England, tehát ezek a kifejezések eleve azt úgy tesznek. Azért azt gondolom, hogy az Amnesty International-t ne próbáljuk ehhez a szervezethez hasonlóan. Már csinált valamit, mégpedig úgy látom, hogy megint csak segesek arra. De azért kapcsolatban is azért vannak fenntartásaink, de mindegy, tehát az a lényeg, hogy ezek a kifejezések most attól függetlenül, hogy most jó vagy rossz célba használják föl, azt hivatottak szolgálni, hogy mi egy nemzetközi, fontos, hivatalos szervezet vagyunk, akik kiből fogunk valamit a világra. Majd magyarok ilyenek meg olyanok. Mit csinál erre a magyar sajtó? Odafigyelni. Bántottuk őket is meg. Igen, hát nagyon, ezek a magyarok, igen, ezek tényleg rassz. Hát ezek rasszisták. Hát sajnos nem tudjuk, mit adunk még pénzt. Igen, hova? Hát oda. Tehát ahova eddig, de most többet adunk. És tényleg az történik, hogy két embert nem kérdeznek meg, vagy hogy mi legyen, a magyar, meg a cigány. Maradt kettő, aki az nagy állami vízfej, fogja a pénzt, szétszórja, nem is mindent lopja el, hanem ami a legdühítőbb, nem is ellopja, tényleg szétszórja, elszórja. Lehet, hogy valaki zsebre tesz valamennyit, de most ez tanulmányokat belőle, jó pénz. De ez, bocsánat, tehát tanulmányok írogatása egy ilyen helyzetben, azt én egész egyszerűen, bocsánat, hogy kisebb messze megyek verbálisan, de hát ez szori, de intellektuális faszverés. Most nincs hegesztés, ugye. Szóval a tanulmányokból nem fogja tudni megoldani az életét az a roma, aki egyéb iránt, ha lenne még egy kibaszott 500 négyzetméteres vagy 5 hektáros gyárudvar, akkor szívesen felsöpörgetné, hogy keressen annyi pénz, hogy a napi sörét meg tudja venni, meg megetesse a gyerekeket. Szóval én véleményem az egyébként, hogy Magyarországnak jelenleg ahhoz sincs elég ereje, hogy azokat a külföldre szokott magyarokat, akiket ugyanis sanyargatnak a saját elnyomóik, ugye a gazdaország, meg azok is egyébként, akik nálunk itt van az ötször megfelelő, például az RMDS, vagy a Vajdaságban a VDS talán. Tehát még rajtunk sem tudunk segíteni, akkor hogy várhatná bárki tőlünk, hogy a cigányokon viszont segítsünk? Itt az az érdekes ebben az egész témakörben, hogy ugye pont tőlünk nem várható el, vagy hát hallgatóink biztos, hogy nem várják, hogy mondjuk mi sürgetnénk ugye a cigányok felzárkóztatásáról szóló programot, ugye ránk mondják, hogy rasszisták vagyunk, meg gonoszok, pedig pont a mi érdekünk, elemi érdekünk lenne azoké, akik mondjuk, hogy van cigány probléma, csak az nem feltétlenül és nem csak a cigány emberben keresendő, hanem bizony az ő fejére ráütetett, államilag oda tett cigány vezető. És nem elég erős a cigány társadalom, hogy ezeket levesse magáról. De a társadalom mennyire erős? Ezért van ugyanúgy, ahogy egyébként a társadalom többi rész. Valamennyivel erősebb. Alapvetően van egy teljesen beteg többségi társadalom. Kisebbségi akár beteg, ugyanannyira. Tetszik, akár nem, a magyar társadalom, tök mindegy, hogy balra nézünk, vagy jobbra nézünk, beteg. Cigány társadalom is ugyanannyira beteg, vagy még beteg. Bal és nincs jobb. Ez a többségi társadalom, ez önmagában, minek utána a saját problémáit sem tudja kezelni, nem fog tudni semmiféle kisebbségi problémát kezelni. Így van. Tehát egész odáig, ameddig a Békás megyeri agyatlan proli nem keres annyi pénzt, hogy ki tudja fizetni a betonbörtön havi törlesztő részletét, és nem keres annyi pénzt, hogy a leasingelt autója után még a Tesco-ba be tudjon vásárolni, avval bárki el fogja tudni hitetni, hogy azért, ahol te tartasz, azért kérem szépen, a romák a felelősek, ha nem lesz roma, akkor majd a vízisikók lesznek a felelősek, és minden egyéb. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy bármi nemű pozitív változás előálljon, aztán először a többségi társadalmat kellene rendbe szedni, és kinek kéne rendbeszedni? Nem tudod a kisegi társadalmat. Itt az, ki lehet ahhoz elég, mert tudod, hogy népet átváltoztassa? Egy diktátor? Vagy egy király? Király az nincs, diktátor lehetne, de az már volt, és nem jött. Az lenne az. De éppen, mert az önhát sokkal jobban működött bármilyen diktatúrában, mint ebben a demokráciában. Bocsánat, alkalmatlan volt, mint a demokráciára. Én viszont azt mondom, hogy inkább élettérdemával egy demokráciára. A diktatórikus berendezés az egyetlen, ami alatt működőképes. Ez világos, tehát ezen nincs is. Én inkább meghalnék, mint egy diktatúrában élek. Hát rajta, nem fog senkit biztosítani. Igen, csak amikor demokráciában élsz, akkor nem jutsz el odáig, hogy a komoly céljaidért bármelyet tegyél. Én nem vagyok kíváncsi se a KGB-re, se az Ábor-ra, se a Gestapo-ra, se a Murasokra, és se a munkáspártra, se az Ábor-ra. Az MBH-ra kíváncsi vagy? Ugyanezek a szervezetek, az állami erőszak szervezetek nem a diktatúrától függnek. Ez kötelet, tehát az állami... mégis hozzá kapcsolódtak. Most akkor lehetsz anarchista, mert valóban az anarchisták... Nem demokrata vagyok. Jó gondolata lenne, így első blikre, hogy hát ne legyen az iskolát, miért az állam fizeti, csak az állam által akar dolgokat csöpögtetik az ember fejébe, ne legyen iskola. Hát ugye ilyen szempontból logikus, amit mondanak, nem is ezt mondjuk, valóban az iskolában szépolitizálják a gyerekek agyát. Vagy azt mondja, hogy a rendőrség, az állam fizeti a rendőröket, azért van, hogy elnyomja a állampolgárt. Igaza van az anarchistának ebben, és ezért van. Még sincs igaz az anarchistának, mert a megoldása, amit nyújt, az szerintem nem működik. És ugyanitt a helyzet, igaza van annak, aki keserűen kifakad, hogy ezek a büdös cigányok megint. Mert igaza van, valóban. Csak ő addig nem gondolja el, és most nem vegyem a cigányokat, mindenki nagyon jól tudja rólam, hogy mélységesen hibáztatom őket is ezért a... De nem egyesével mindéket, hiszen az előző előtti adásban is ugye itt volt Rostás Árpád Vajda, akivel meglepő módon megértjük egymást elég jól. De valóban a probléma megoldását nem ott kezded el, hogy kimondod a problémát, és hibáztatsz valaki más. Nem lehet azt mondani, hogy ne ezek a hülye cigányok, ki kell őket írtani. Aki ilyet mond, az alapvetően mondhatja a kocsmasztalnál, nem is érdekel, ott is fog maradni, és ott is van a helye ennek a beszédnek. A megoldás, ami most igen, lehet az asszimiláció. Bocsánatot kérek, tehát egészen odáig teljesen igazad van, ha ezek a beszélgetések a kocsmasztaloknál maradnak. De ezek a beszélgetések ma Magyarországon sajnálatos módon tovább mennek a kocsmasztaloknál. Ezek a beszélgetések, amikor is kisebbségeket teszünk felelőssé, politikai gondolkodások teszünk felelőssé, etnikumokat teszünk felelőssé, ezek már régen túlmutatnak a kocsma asztalnak. A probléma ott van, hogy nem elég, hogy az emberek úgy érzik, hogy az ő adóból segélyezik azokat az embereket, hanem azok az emberek még ki is rabolják őt, tehát duplán megkárosítják. És amikor még ennek tejében azt látják, hogy az emberek Mercedes-szel járnak és bedobálnak 100 000 a játékgépbe, amikor ő ébérét dolgozik, az már háromszoros megkárosítás, és három az a magyar embernek elég szokott lenni bármire. Megértem, és éppen ezért engem is nagy szívem. Mert három a magyar igazság. Ezt én értem, de a probléma megoldásához meg kell látnunk, át kell lépnünk ezeken az emberi karatainkon, és meglátni azt, hogy bizony ezt a helyzetet megteremtették, hagyták kibontakozni, hagyták kezelhetetlenné válni, és nincs meg a képességünk, hogy helyrehozzuk. Tették, hiszem, hanem okai célja volt az, hogy a cigányságon tartan az ostor, ő az ütköző, és akik mögötte tevékenykednek, azok átérve hát maradnak. Ez nem ment fel senkit? Most elmehetünk összeesküvés elméletekbe, és ha nagyon gonosz akarok mondani, akkor még azt mondom, hogy lehet, hogy van is benne valami. Mondom még egyszer, egészen odáig, ameddig a többségi társadalom nem jut el szellemileg odáig, hogy ne dőljön be a politikának, addig tök nyugodtan az lesz, amit mondasz. Csak hogy a többségi társadalmat éppen azok alkották, vagy tették ilyenné, akik az egészért felelősek. Tehát itt pont az a helyzet, hogy ma saját farkába harap a kígyó, mert nem hiszem, hogy a többségi társadalmat az elmúlt X év 1948-tól egészen pontosan 1989-ig ilyen szinten tönkretette. Bocsánat, nem hiszek benne, mert úgy, ahogy neked, a szüleidnek, ahogy rengeteg embernek volt lehetősége arra, hogy eldöntse, hogy a Népsport, meg a kőbányai sor, vagy esetleg a könyvtár, és ott az a könyv, amit elolvas, úgy mindenkinek volt lehetősége. Lássunk be egy dolgot, nagyon gonosz lesz, amit mondom. Magyarországnak és sajnos annak a többségi társadalomnak az a kibaszott kényelmes, ha lógatja a tökét a langyos Balatonba, megissza a sört és megeszi a virslét, és akkor kezd el kiabálni, amikor valaki ellopja a sörét, vagy nincs virsli. Annyit tennék hozzá, hogy 1956-ban megpróbáltuk leváltani azokat, akiktől a sört meg a virslit kaptuk, jól keresztül léptek minket, aztán azt mondták, hogy most ott is kapod a sört meg a virslit, és jobb, hogyha kussolsz, mert fejbe is lövünk, úgyhogy ott felállt, utána senki nem rohadtja a magyar társadalom szemébe, hogy elbírkult, mert megpróbáltuk egyszer, ki is vívtuk a szabadságunkat, de megint elvették tőlünk, és másodszor nem akartunk vérengzést. Csak úgy lehetett volna ennek a társadalomnak visszaadni az öntudatát, hogyha megint kirabbantunk egy forradalmat, de kérdezzétek meg az apáitoktól, hogy miért nem próbálták meg. Itt én magától egy dologban mitatkoznék, nem a magyar ilyen, hogy szereti lógatni a tőkét, hanem szerintem az ember alapvetően ilyen, csak abból a történelmi alkatból, ami ráragadt, ugye van szintek. Bocsánatot kérek, tehát a francia diák az miért nem megy haza egészen odáig a tüntetésről, ameddig meg... Mert ott nem volt kommunizmus. Hogy jár már békén, nem van a kommunizmus dumával? Nem, ez nem az. De letörték az emberek önbecsülését, mert belinyerték. Azért, mert jött a munkásőrség, elvitték az embert is, és kérdezte a család, hogy hol van a férjem? Na, menj el haza, mert magát is bezárjuk. De ez a kommunizmus. Az uralkodó semmiről nem ad papírt. Hogyha akart, elvitt egy egész falut, azt csinálta, amit akart, mert diktatúra volt. És a népnek kus volt. És ahol a népnek kus van, ott a népnek nem lesz egy idő után öntudata. És a diktatúra a nép öntudatának, a Kádár diktatúra főleg, a nép öntudatának a letörésére irányul. Szerintem, hogyha most az előbbire visszatérünk, tehát itt a roma helyzet, meg az egyéb, ami a társadalom, tehát a többségi társadalom is, az egy dolog, hogy 48-tól mi volt a gengszterváltásig. A gengszterváltás óta szerintem sokkal jobban tették tökre az embereket, mint 48-tól 89-ig. Nem csak a romákat, hanem a többségi társadalmat is, mert mind, tehát kulturálisan, anyagilag, a megélhetés szempontjából, a légbiztonság szempontjából, minden szempontból egyszerűen Ez világos, ez persze nem ment is fel az előtt felelősei vannak, és soha nem volt egy tegyük hozzá. És soha nem volt egy valós számonkérés, egy olyan lépés, hogy bárki is azt mondta volna, hogy húzzuk meg azt a képzeletbeli nulla vonalat, és tegyük tisztába. Így van, elmaradt az elszámolás. És, és szerint véleményem szerint, itt most hiába mondja itt akármelyik párt a csillagügyi, akármilyen színű, párt is azt, hogy hallani ilyen hangokat, hogy mert hogy elszámolás kellene, meg elszámoltatás, meg stb. Ha véletlen volna, hogy elkezdődne az elszámoltatás, akkor hoznának el a retekbe. Így van. A neten olvastam, hogy most már ők nem pénzben tartják az értéküket, hanem gyémántban, mert ugye azt akár a hátsóikban is ki tudják könnyedén vinni az országból. Tehát tök vicces, hogy 89-ben senki nem beszélt valós elszámoltatások, senki, egyetlen rendszerváltó erő sem. Az az Orbán Viktor sem, aki jelenleg időnként fröcsögő szájjal beszél erről, senki. Honda bandázik ő is. Jelenleg 2009-ben mindenki el kell számoltatni. Aha, mi a fasz csináltatok 20 évig, gyerekek? 20 évig hagytátok, hogy ez az ország olyan szinten butuljon el, na, de pont az, ami 30, de hát ezt mondtam, kommunista diktatúra nem tudta volna előbizony felelősségei vannak, tehát nem vártjuk el a többségtárs, amiben teljesen igazad, és ezt már ezerszer elmondtuk ebben az adásban, és ezért támadnak minket, hogy miért szígyük mi sokszor a hallgatókat is. Hát azért van ez így, mert nem tudok már más, hogy sokkolunk, pofán vágunk, forrázunk, leöntünk hideg vízzel, hogy ne savval keljen, mert egyszerűen nem tud, nem, tehát az ember többsége valóban belealudt a abban, ami körülötte történt, nem beletörődött, belealudt. Elaludt. Aha, mert egyszer csak... Nekem erről egy bocsánat, hogy nagyon gonosz lesz, hogy pont ebben a rádióban mondom el, van egy érdekes történetem. Boldogult viszonylag fiatalabb koromban kollégáimmal együttünk együtt egy kocsmában. Megérkezett egy kisebb társaság, gimnazista csapat, sokkal kevesebb volt a hajuk, mint a miénk, és viszonylag értelmes témákról kezdtek el beszélgetni, és elindult a sokadik sör után az intenzív kisebbségezés, és megint fiú azt mondta, hogy hát kérem szépen azért, nézzük meg, hogy senki semmit nem tett a magyar kultúráért. Közülünk viszont jár a pofájuk. Nincs egy darab kurva költőjük, aki a magyar irodalomban mondott volna valami olyat, amiből kiderülne, hogy ők már pedig mit is gondolnak. Tudjuk, hogy a zsidóságról beszéltek, lényegtelen. És ezt én bírtam egy fél óráig, fél óra után még oda mentem, megkocsottam az órának, mondom, szia, ne haragudj. Szereted az irodalmat? Igen, mondom, kettő sor. Ki géppel száll föl ide annak térkép, áll, és nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty, mi áll. Hát ez Radnóti. És erről a versről mi gondolt? Szóval ez egy olyan vers, amiben tényleg benne van minden, amit Magyarországon, hogy az emberek éreznek is. És hogy szereted? Én. És szerinted Radnóti hottentotta volt? És akkor így állt, és nézett nagyot, és akkor úgy csönd. És ezt most egyetlen egy dologért mondtam el. Te egészen odáig, ameddig a tudatlanságunkat bírjuk kibaszott hangosan előadni. Addig csak azt fogjuk tudni bebizonyítani, hogy hülyék vagyunk, ameddig... Ez egy jó példa, de hát ugye nem reprezentatív minta, tehát vannak hülyék, igen. De sajnos... Mi beszéltünk már az adásban, mert ő... De most tök mindegy, mert mondhattam volna zsidó jelölt is. Én tudom, meg tehát beszéltünk mi már zsidók legmagyarabb költőinkről, hogyha ilyen kifejezésnek van értelme ebben a kontextusban. De ebben én csupán egyetlen egy dolgot szeretem volna érzékeltetni. Amit egyébként hidd el, mi nagyon jól érzékelünk, mert amikor mi írunk valamit, vagy beszélünk valamiről, mi is tapasztaljuk azt, hogy a leghangosabb kritikus általában az, aki könnyen kritizál, hiszen annyi gondolat, én nagyon meggondolom azt, hogyha valaki, aki valahol, mondjuk a saját portáján, vagy bárhol valamit mond, hogy kritizálom-e, hiszen átgondolom, hogy van-e olyan tudás a birtokomban, ami révén én az ő válaszára. Igen, csak most szeretnék ide visszatérni, ahonnan az egész beszélgetés kiindul. Tehát, hogyha mi azt mondjuk, hogy ez itt kérem szépen minket elítél, ha mi azt mondjuk, hogy a többségi társadalom majd valamit fog tudni tenni, akkor a többségi társadalom, vagy ezen a többségi társadalomnak a hangadói tök mindegy, melyik oldalon állnak és hogy állnak, azok egész odáig megpróbálnak megnyilatkozni, ameddig a mondani valójuk mögött annyi sincsen, mint alván módban a konzerv. Most szerintem a többségi társadalom meg a vezetői azok pont annyira lesznek buták, amennyire akarnak, és ezt nem lehet megváltoztatni erőszakkal. Meg lehet, de akkor csak egy újabb diktatúrába torkoljuk az egész. Tehát, hogyha buta a többségi társadalom... Kedvenc írómnak van három mondata, abból a legutolsó az, hogy a tudatlanság erő. De nem lehet megváltoztatni erő, vagy tök mindegy, hogy mi nem lehet megváltoztatni. Egy újabb diktatúrát lehet csinálni, de különben, ha valakinek ez nem tetszik, az megvárhatja, hogy okosodjon a társadalom. Se gyorsítani nem lehet, de se erősíteni. Ez a butasság, ennek lesz egy folyamata. Belevődik az emberek fejébe, ugye már az Orbán Viktor egy... Majd 10 év múlva megokosodunk. Hangoztatni, hogy majd, hogy majd ők lesznek az ászok, tehát ők a jó választásolat. Azért most már egyre többen tudják azt, hogy az nem egészen olyan biztos, hogy ők lennének a jó választás. Ha jó választás? Mert jó választás az igazából csak azután derül ki, miután már le... mondjuk a 4 éves ciklus elmúlik, hogy mit ténykedtek. Az alapján tudjuk azt mondani, hogy esetleg ez egy optimális választás. Tehát ők is megpróbálták. Csak az a baj, hogy akik jelenleg bennülnek, és a gengszterváltás óta ott ülnek a parlamentben, igazából egyik sem mondhatná azt, egyik sem mondhatna már semmi, és harapság gondolt a szájukból. Tehát, a Fidesz is bebizonyította, hogy csak a pályát. Sőt, szerintem leginkább még az MDF-nek valóra megszólni. Ő volt a MDF-nek. Főleg most egy legutolsó kirohanásai alapján is. Nem, tehát most, amíg alapvető problémákat feszegetünk, az emberi, szerintem alkat, és most nem is kell azt mondani, hogy magyar alkat egyik legnagyobb problémája, valóban a kritizálás, de hát erről már annyit beszéltünk ebben az adásban, nem is mennék vissza, és az előző adásban pont arról beszéltünk, hogy az emberek többsége együgyű, és hogy ez nem is probléma, ezért nem is kell változtatni, ezért én egyébként, amikor azt mondom, hogy diktatórikus berendezkedés, az csak a mai értelemben az egy súlyzott szavazási rendszer lenne szerintem a leginkább, ami kicsit keveredés ennek a demokráciának, de inkább az valódi eredeti demokrácia, amit még megtanulhattunk a történelmi órákon, ahol bizony nagyon meg volt válogatva, hogy kinek van szavazati joga, és milyen módon. Azt szerintem közelebb van ahhoz, persze ez se lehet, és amit Kesibomú, amit mondtál, ahhoz megint hozzá kell tennem, amit sokszor elmondtam, de súlykolni szeretném, vagy elismételni, hogy ne sikkadjon el, majd az orruk alá dörgölhessen az embereknek, hogy megmondtam, ami nagyon furcsa, de szerintem a Fidesz sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint az MSZP. Nem tudom, hogy akkora károkat fog-e okozni, vagy tud-e majd okozni, mint az MSZP. Egyébként a határa csillagos ég, és majd megpróbálják, figyeljük meg. Azért jelent óriási veszélyt, mert elrejtik a valójukat. És az sokkal nagyobb hazugság. Nekem nem lenne bajom, ha most kijelentenék, hogy srácok, itt most diktatúra van, igen, téged el fogunk ítélni, mert téged utálunk, téged fölmentünk, mert szeretünk. Ha ezt megmondják, tudom, hogy mik a játékszabályok, és azt szerint játszom, nem fogok hisztizni. De a diktátornak nem kell megindokolni. Sőt, még szóval se kell hozzád. Nem fogok hisztizni, hogy nekem jogaim vannak, mert tudom, hogy nincsenek. És a Fidesz-szel kapcsolatban az a helyzet, hogy ők eljátszák, hogy ők nagyon, hogy nemzetiek a jó értelme, szeretik ezt a hazát, meg tenni akarnak érte. Lehet, hogy szeretik, meg tenni akarnak érte, de olyan dolgokat mondanak, amit nem képviselnek, sosem képviseltek. Az MSZP-nél legalább tudjuk, hogy ezek azok, akiknek mondják magukat, onnan származnak, onnan jött a családjuk, ők ezt kapták, nevelés verziót. Tehát ezeket az elveket vallják, amiket elmondanak, hogy ezt szerint cselekednek el, ugye, hát, hogy mennyire szocialista, ugye a magyar szocialista párt, hát arról lehetne. Tele van moszkóiták, amit Hitler. De ott van valami, amit tudunk róluk, ami őszinte, bármilyen hülyén hangzik, csak gondoljuk át. A Fidesz viszont egy olyan dolgot ígér, amit meg sem akar tenni, és amikor ők hatalomra fognak kerülni, ahogy oda fognak, akkor azok, akikben még reménykedhetünk, mert apolitikusak vagy nem tudnak választani, az igazi nagy tömeg, a társadalom széles rétege, aki a legnagyobb választói akaratot képviseli, majd felélegez. Itt a válasz, itt a változás, üljünk le, ott a sora, pörköltszaftos póló, nézzük a Mónika Show-t, és kezdjük előről, mert még megint lesz 3 év a szarból, mire rájönnek, hogy ezek se jók. És akkor képes lesz, és megint vissza. Társadalom a római birodalom óta így működik. Más lesz a pártneve, más lesz a vezetője, de ugyanazt megint, és akkor megint vissza 3 évre, és megint. És mire ezeknek a tökük tele lesz, addigra mi már ki tudja, hol leszünk. Mert hát ez az ország. Sose lesz tele. Én azért azt hiszem, hogy szerep. Mindig így volt, mindig így lesz. Egy hírrel elment fél óra. Még egyet zenélünk, aztán folytatjuk. Ez csak oda, ahol olaj és a kéz, ahol barátságban él a szenvedély, és a józan ész, funkadelik. Mikor a kuzinom elvitt, úgy 14 lehettem, tapam a padlóba, a felők szememben, láttam, hogy óvad össze minden a tájon, ő azt mondta, a sebesség igaz barátom, visszagondolva láttam, hogy vigyázott rám, nem a város közepén volt ilyen vagány, visszagondolva láttam, hogy vigyázott rám, mert nem ült se fel, se tesz az ő agyám. Aztán az én apám, aki élt halt az útért, már munkannával ment, nem kajtatott kútért, de később a klippekben láttam, hogy fuxok meg verdák csajokkal, és nyomtatott dollárok. Szóltam a havernak, aki nyakik az olajban, hogyha veszed, nem csinálod, tehát mi a jó abban? Mi a jó abban, ha nem a kezed munkája, ha férfiként más tollával mész az utcára. Oda súgja a gázpedál, hogy már alig fáj, érzed a szíva, hogy még alig fáj, aztán lekoplik az útról a festék, a terném, én kerozinnal mennék. Oda súgja a gázpedál, hogy már alig fáj, érzed a szíva, hogy még alig fáj, aztán lekoplik az útról a festék, a terném, én kerozinnal mennék. Teltek az évek, én tuningoltam rappem, és figyeltem a haverom, hogy mi a jó ebben, mert olyat, amit én tudok, nem látsz a tévében, és olyat, amit ő tud, nem vehetsz meg készpénzen. Én szerkával készülök, ő francia kulcsal, aztán ő a kormányra ugrik, én a mikrofonnal. Mi így vagyunk boldogok, nem vérelve másét, hogy magunkat okolhassuk a csalódásért. Nincs garancia se szerviz, csak a tehetség, amit a klipekben látsz a ver, na az a nevetség. Én is odaállok bármikor egy jobb elé, és az élet a pancser szót úgy festi fölém, ahogy te százon vagy pár másodperc alatt. A membrán bírja, bár a szíved majd beszakad, de ha májárkodni akarsz, nem a tiéd ez a dal. A felelőtlen vagy, nem a tiéd ez a dal. Oda súgja a gázpedál, hogy már alig fáj, érzed a szíva, hogy még alig fáj, aztán lekopik az útról a festék, a tehetném, én kerozinnal mennék. Oda súgja a gázpedál, hogy már alig fáj, érzed a szíva, hogy még kalimpál, aztán lekopik az útról a festék, a tehetném, még kerozinnal mennék. Evo Neo haver, lépj a gázra, a dobogóra kerülj, ne a vitófára. Ez itt K4, a klubok tiszta harca, a zene funkadeli, az éjszaka arca. Ez jármű szépségverseny, nem a libáké, nincs is jogsim, hey, bocsi a hibákért. Ti elviszek engem, én rappelek rólatok és ismétlem, ne a kamuról szóljatok. Oda súgja a gázpedál, hogy már alig fáj, érzed a szíva, hogy még kalimpál, aztán lekopik az útról a festék, a tehetném, én kerozinnal mennék. Oda súgja a gázpedál, hogy már alig fáj, érzed a szíva, hogy még kalimpál, aztán lekopik az útról a festék, a tehetném, én kerozinnal mennék. Ha már ilyen jól elbeszélgettünk Bogárt, és sok dologban egyetértettünk, illetve néhányban vitáztunk is, akkor egy különösen szenzitív adatra szeretnék veled kapcsolatban rákérdezni, ez pedig, persze nem vagy köteles válaszolni, még a bíróság előtt sem, ez a politikai preferenciád. Merre fele érdeklődsz te? Mit nevezünk politikai preferenciának? Én például mit mondanék rá, hogyha így meglátnám, hogy kikkel barátkozol, vagy milyen zászlót viszel? Nem szoktam beállni zászlók alá. Kikerüled a kérdést. Akkor mi? Nem kerülöm ki a kérdést. Tehát, én azt gondolom, újságíróként dolgoztam, dolgozom. amikor én ezt elkezdtem, akkor én nem egy politikai gondolkodás mellett voksoltam, hanem amellett, hogy az újságírónak az a dolga, hogy tényekről beszéljen, próbálja meg objektíven beszélni. Aztán rengeteget dolgoztam háborúgó, pedig azt tanultam meg, hogy a gyengébbek mellett állok. Mindig az, aki sebezhetőbb. Ha tetszik, és mindenképpen kategorizálni szeretnénk, akkor én azt gondolom, hogy én alapvetően balos vagyok. Balos a szónak abban az értelmében, hogy a baloldal baloldal. Nem gondolom magamról azt, hogy internacionalista lennék, meg kozmopolita, meg minden egyéb. Amikor valaki megkérdezte tőlem, hogy mondja két szót magamról angolul, akkor honnan is jöttem meg egyéb, akkor azt mondtam, hogy országom az nincs, meg vallásom sincs. Egy anyanyelvem van, ahhoz roppant módon hű vagyok, csak azon tudok dolgozni, azon tudok írni. Van egy ország, ahol születtem, az nem feltétlen az az ország, ami földrajzilag lefedi az én anyanyelvemet. Viszont én nem mellett az anyanyelv mellett tettem a voksomat. Tehát attól, hogy én azt gondolom, hogy bárhol a világon tudnék élni, és sajnos, és ez egyre, ez nagyon szomorú, egyre inkább azt gondolom, hogy bárhol máshol tudnék élni, mint itt, abszolút módon magyarnak vallom magam, csak én nem feltétlenül úgy vallom magam magyarnak, hogyha azt mondja a gipsz Jakab, hogy ha magyar vagy, tedd ki a kokárdát, akkor kiteszem a kokárdát, ha magyar vagy, akkor velünk tartasz. Bocs, tehát ez a... Tehát nem vagyok az a fajta ember, akinek, hogyha ugat a fekete puli, akkor beáll a birkák közé, és megy utánuk. Tehát te vagy az, aki, ha kijönnél tüntetni, akkor a mi egység sugarú, mondjuk úgy, hogy politikai értelemben nem túl széles palettán gondolkodó és a racionalitás talaját ipek, hogy lábújhegyen érintgető barátaink lekomcsiznának, lebüdös komcsiznának. Ez konkrétan megtörtént, szélértésnálség. Tehát az a baj, tudod, hogy a jelenlegi politikai palettám a jobb oldal azt mondja rólam, hogy mit akarsz itt, büdös Lipsi? A politikai baloldalnak azt mondja, hülye antiszemita baron. Állok középen, és nézek, mint az övén, és bornyú az új kapura. Ja, faszba. Én mindkettőt elküldöm a kurva anyjába, aztán megvan adva. Szóval van, nem tudom mennyire ismerős ebben a közegben egy PG csoport nevű zenekar. Jancsi Zsoltinak van egy remek szövege, ez az ennek éra, annak éra, a kocsmában isznak a Kádár éra. De nekem már mindegy milyen hatalom, mert én mindegyiket leszarom. Mert veszek egy diktafont és elmondok mindent magamnak. No, hát... Azt hiszem, ebben definiáltam. A Bombagyár rádióban mi nagyon örülünk, amikor új hang szólal meg, és jó, amikor megértjük egymás nézeteit, és kiderül, hogy azért a gondolkodó emberek, függetlenül attól, amit megértek, és amilyen emberré váltak, ha gondolkodnak, akkor annyira nagyon távol nem tudnak lenni egymás. De tehát ezt kellene, azt gondolom, belátni, hogy minden nemű rossz politikai erő először a közösségeket zúzza szét, és lehetetlenné teszi a kommunikációt a közösségek között. Sőt, egymás ellen hangolja őket, még akkor is, hogyha... És abban a pillanatban, hogy ezt képes lenne ma Magyarországon az a réteg megérteni, és nem csak megérteni, hanem elfogadni és tenni ellene, aki ma azt mondja, hogy Ferikém, szóval fogd meg a kalapodat és húzz el a fenébe. Még azt is lesz, ne tegyél vissza semmit a kasszára, csak olyan messze menj, hogy ne lássalak. Tehát ha ezek az erők elkezdenek azon gondolkodni, hogy oké, tehát nem egymásnak kellene esni. Ha érvényesülne az, ami 89 előtt Magyarországon az akkori demokratikus ellenzékben érvényesült, hogy nagyon-nagyon sok politikai, vagy inkább ideológiai vonal az találkozott abban, hogy nekünk van egy darab közös ellenségünk, az a Kádár rezsim, ha egyszer ebben az országban lehetne még csak egy nagyon picike időre valamiféle egyetértés, akkor lenne esélyünk arra, hogy bármerre elmozduljunk. De ha ez nem születik meg, akkor vegyük észre, hogy azoknak, malmára hajtjuk a vizet, akik egyszer sem mondja. Orosz tankok nélkül már könnyű dolgunk volt a Kádár rezsim ellen. De összefogás nélkül semmi nem működik, tehát nem vezet eredményre. Tehát, hogy az elnézést az utolsó utcán... Elnézést kérek, 1956-ban kiment az utcára az a kommunista, akinek mást ígértek 48-ba. Nem, kiment az a szociáldemokrata, kiment az az egykori parasztpárti, kiment a kisgazda és mindenki, mert egyszerűen tele lett a... 14 éves gyerekek is kisgazdák voltak? 14 éves gyerek, ember... Olvasd el Ortegától a tömegek lázadását, és rájössz arra, hogy... Bogrász Gergelytől olvastam a Corvin közt, és abban rengeteg 14-es gyerekről írja, annak is csak kis szakaszokat vezettek. Szerintem ő nem hazudik. Nem azt mondtam, hogy Bogrász Gergely hazudik. Egy pillanatig nem ezt mondom. Meg nem azt mondom, hogy ezeknek a visszaemlékezésnek jó része. Igazat mondom, vagy nem mond igazat. A 14 éves gyerek, az 14 évesen... Akár tetszik, akár nem. Nem fogta föl, hogy miért lő. Lehet, hogy akkor fölfogta, amikor az első barátját kilőtték, mert akkor lehet, hogy felfogta, de nem hiszem, hogy iszonyú politikai öntudatból ment volna ki az utcára. Ezt nekem nem magyarázza meg senki. Ezt én nem hiszem el. Én sem a nagy demokratának, sem nagy liberálisnak nem vagyok nevezhető, de mindig azt mondtam, hogy nagyon örülnék annak, hogyha a parlamentben ülne a szélsőjobboldali karétól, a szélsőbaloldali karéig, meg középen, mindenhol, minden típusú emberből és habitusból, annyi, amennyi nagyjából megfelel a társadalomban betöltött népszerűségének, mindenki ülhet, tőlem a vérkommunistától is, akár a legvadabb náciig, csak egyet kérnék, hogy az országért és őszinte szeretetből tegye. Csak aznak nincs ott helye, akinek már ezek az elvei eleve ellenkeznek azzal, ami az emberek jólétéhez szükséges, mert ők akkor is akármekkora uraknak, képzeljék magukat, csak szolgálják. Hitler már jöjjön? Ne menjünk bele, nyilván. Ezek az emberek szolgálják kell, hogy legyenek a népjónak és a népnek, és ha ilyenek, akkor engem nem érdekelne az, hogy amúgy lehet, hogy nagyon sok mindenben nem értek velük egyet, és lehet, hogy nagyon sok mindenben jókat tudnánk veszekedni, de ameddig úgy nézünk egymásra, mint egy hozzánk tartozó emberre, addig a veszekedés is sokkal édesebb. Megint hozok egy gonosz liberális példát, bocsánat. Ráadásul egy olyan szerzőt fogok emlegetni, akit, hogyha a Bombagyár közönsége meghal, feltezen égnek el a haja. Ezt a fickót úgy hívják, hogy Konrád György. Ez a Konrád György 1967-ben írt egy regényt, aminek az volt a címe, hogy Látogató. Ezt a könyvet két napig árulták, két nap után a pártállami diktatúra begyűjtötte a könyvet. Az utolsó kettő sora, az úgy hangzik a könyvnek, hogy jöjjön el mindenki. Az egyikünk beszél, a másikunk hallgat, de legalább együtt vagyunk. Parlamenti patkóval kapcsolatban nekem is az a... Én azt szeretném elvárni, akárki is ül ott bent, teljesen mindegy, hogy milyen párt tagja, milyen politikai nézetet val, hogy egyrészt annak az x ezer embernek tartozom, és érezze a felelősséget, akik őt oda beszavazták, és szerintem ne a különböző pártoknak az ilyen elvárásainak akarjanak megfelelni, hanem igen, szóval a nemzet. Ameddig büntetés jár azért, ha máshogy szavaz egy képviselő, akit ugye megválasztottak a kérdésével, mint ahogyan azt a párt kéri, és ezért ameddig ő ezért pénzbüntetést fizet, addig ebben az országban nekem ne magyarázzanak az úgynevezett és glóriával övezett meg aranyveretes demokráciáról, mert igazából csak hány ingert érzek ennek hallatára. Menjünk tovább a hírekkel. Sólyom László hivatalában fogadta a tatárszentgyörgyi gyilkosság és gyújtogatás miatt az igazságügyi minisztert, az országos rendőrfőkapitányt és a legfőbb ügyész helyettesét. Sólyom László megdöbbenését és felháborodását fejezte ki a hétfőn történt tatárszentgyörgyi kettős gyilkosság és gyújtogatás miatt, miközben továbbra sem szólt egy szót sem Horák Nóri 3 hónapja bekövetkezett erőszakos halála miatt. Engem ebben az egyetlen egy dolog, hát nem is egyetlen egy dolog zavar, hogy valóban, tehát a kislány erőszakos halála kapcsán nem volt így megrendülve, meg nem tett ilyen nyilatkozatot, de ennyi erővel megrázhatták volna sokkal korábbi események is, mind akár ártatlan roma emberek ellen elkövetett, viszont nagyon sok nem roma ember ellen elkövetett olyan bűncselekmény, súlyos bűncselekmény történt, amelyekért ugyanúgy fel lehetett volna háborodni, ugyanúgy lehetne aggódni, és ezekről abszolút egy szó nem volt sehol. Idézzük konkrétan, korrektan és pontosan a híreket. Solyon bekérette ezt a három ugat, akit nem szeretnék minősíteni egyiket sem, és azt mondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül derítsék ki, hogy kik voltak az elkövetők, és milyen indítékkal tették. Ezt miért kell megkérdezni? Vagy megkérni erre? Hát ez a dolguk. Tehát nem értem. Azért, mert az elmúlt x év ilyen jellegű bűncselekményeiből egyről sem derítette ki egyértelműen a rendőrség, hogy mi történt. Semmi más nem történt. De ha megkéri, attól még nem fogják kideríteni. Emlékeztek arra az esetre, amikor a nem tudom most az pontosan hol volt, ahol a Molotov koktélt bedobták, és utána még rálőttek a házra, és ugye akkor ott egy férfi és egy nő halt meg még gyerekek voltak benne a lakásban. Ott volt olyan visszhang, és ugye többen is mondták, hogy ott feltetően valami uzsora téma van a háttérben. Hát én biztos vagyok benne, nincsenek olyan rasszisták, akik lemennek egy-egy faluba, kiválasztanak egy-egy családot, és ott molotoznak, majd belőnek. Hát azért ez is... Nekem az volt ebben a biztos egyszerű, hogy egyből ezt mondták, tehát nem tudják, hogy ki a tettes, ki az elkövető, de egyből már elkezdték a politikára, szélsőséges. Na most, hogyha ezt a részét én elfogadom, amit mondotok, akkor mitől volt égtelenül fontos a Sólyomnak ez a mondata, hogy a lehető legrövidebb időn belül derítsék ki, hogy mi volt az indíték, és ezt hozzák nyilvánosságra. Mert csináltak megint egy rasszista... Mert csináltak megint egy olyan kampányt, ami mögött lehet, hogy ez az indíték, lehet, hogy az az indíték, de egészen megint odáig... Megint a halottakon keresztül mászkánk. Egyébként tiszta holokauszt biznisz, csak most kicsiben meg itthon. Átmászunk a saját halottainkon, vagy bárki halottain, és csinálunk belőle egy politikai propagandát. Miért ne? Hát az bejön. Hát az szereti. Én azt gondolom egyébként, hogy a Sólyom ebben a húzásával most mind a két oldalon kihúzta a gyufát, mert ő meg azt mondta, hogy uraim, én arra vagyok kíváncsi, hogy valójában mi történt. Tehát én a magam részéről, amikor ezt a köztársasági elnök megtette, akkor azt mondtam, hogy ez a Sólyomnak megint egy olyan húzása, ami senkinek sehol nem fog tetszeni, mindenki meg fogja kérdezni, miért most, és miért most? Azért, mert jelenleg sikerült egy olyan közhangulatot kialakítani, amely az egyik oldal tisztázni kellene, hogy mi történt, ez tény. Hangolja a másik ellen, és nem az történik, hogy tisztázzuk a dolgokat, hanem mutogatunk, hogy na te büdös tetre, hova? Te mocskos büdös szemét, gágyó! Holott egyébként meg lehet, hogy akik emögött, az egész mögött állnak. Csak szimplán rohadt szemét bűnöző. Azok csak mocskos bűnözők, állatok. Vagy pedig egyszerűen ennek örülnek a legjobban. Tehát ami most intenzív hangulatkeltés, megint csak ne legyünk hülyék emberek, és próbáljuk meg megnézni, hogy mi van a hírek mögött. És már a televízióban a Rabmadarak egyik reklámja, ugye ez a 200 plusz egy 200 ezer plusz 1000, igen, szóval az az egyik vonala, az már ugye erre a rasszista vonalra. Az SZDSZ az most ellenpólusa lett a Jobbiknak, erről írtam. Ahogy a Jobbik erősödik, úgy az SZDSZ is meglepő módon, érdekes módon, hasonlóan a medián szerint legalábbis, hogy a szavazók fontosabbnak érzik, hogy ugye az ellenpólusként létező SZDSZ. Ez melyek, ugye nyilván az SZDSZ bevallottan is a kisebbségek pártja, nyilván a zsidókat, illetve a cigányokat elég erősen próbálta nem bekebelezni szavazói között, tudni. Logikus ez az eljárás. Most az a kérdés, hogy valójában a pártjuk-e, vagy egyszerűen csak a szavazatukat szeretné, ez megint egy másik kérdés. Ezt sejtjük. Egyébként Kesik Gomu, nem tudom, te tudod-e, ugye te ezen a vonalon dolgoztál, ugye egész pontosan rendőr voltál, hogy milyen arányban derülnek ki a gyilkosság, vagy nagyon különösen életellenes cselekmények esetén az elkövetők személyazonossága. Én most nem tudok erről számot mondani, de azt igen, arra emlékszem, megjegyeztem, hogy a számok egyébként viszonylag megnyugtatóak, azonban e számok mögött érdemes megnézni a valódi bűneseteket. Az esetek egyébként valami 90%-os fölötti a gyilkosságoknak, úgy emlékszem, de lehet, hogy ilyeséget mondok, de mindegy, a kiderített esetek szinte 100%-a hirtelen felindulásból és főként vidéken történt gyilkosság. Józsi bácsi berúgott, hazament, visszahozta a kaszát, kapát, agyonverte, és leült tovább inni. Kijött a rendőr, ügy megoldva. Olyan esetekben, ahol valódi gyilkosság előre megfontoltan történik. Tehát én ezt elintézem, bedobom a Dunába, nem dobom, hanem elédobom bármi, befalazom. A legritkább esetben derül ki, hogy ki gyilkolt, mert azt általában ugye úgy követi el, hogy ne lehessen gyilkolni. Az jut eszembe, amikor a Nemzeti Hírközlési Hatóság nekem egy olyan határozatot hozott, nem indítják el az eljárást, mert a általam bejelentett személy olyan sok bűncselekményt és törvénysértést követ el, hogy várható, hogy úgy elrejtőzik, hogy az eljárástól eredmény úgysem várható. Ezt a rendőrség nem teheti meg, de mondjuk a hírközlési hatóság már így utasíthat el bejelentéseket, úgyhogy én tényleg csak azt várom, amikor a rendőrség mondja azt, hogy robbantottak, hát ezek biztos profik, ne keressük meg, eredmény, az úgysem várható. Na, ilyen esetben elfogadnám, ha külön meg kellene kérni őket, hogy végezzék a munkájukat, de egyébként szégyen. Ezt nem mondhatnák, tehát abban a pillanatban, hogyha ezt egy rendőr, vagy egy rendőr, tehát egy rendőrség vezetője ezt mondaná, akkor abban a pillanatban szinte az egész szervezetet kellene felállítani. Értem. Tehát ezt egyszerűen így nem lehet mondani. Tény, hogy ugye a legsősebb bűncselekmények közé tartozik, és végülis szerintem az össztársadalmi érdek is az diktálja, hogy például ugye az emberölés, tehát az életelleni bűncselekmények az, amit általában a normálisan gondolkodó emberek szinte 100%-a azt mondja, hogy ezt elítéli. Tehát főleg a szándékos egyéb ilyen. Mert ugye vannak ebben olyanok is, hogy valaki egy parasztlengőt elenged, a másik rosszul esik, ahol nem arra irányul a dolog, hogy most akkor kinyírom a másikat, de ezeknek a bűncselekményeknek a felderítése szerintem ebben nem panaszkodhatunk. Tény, hogy vannak ebből kivételek, meg ugye vannak olyan dolgok, amikor benne van az is, hogy ugye minden áron minél hamarabb eredményt produkálni, mert ez a minden áron megfelelési kényszer, ez hibákat von maga után. Lásd a Móri ügyet, és még lehetne sorolni, ugye azért az a körmendi gyerekgyilkosság sem egy egészen tiszta ügy volt, ott is tele volt hemzsegett hibákkal, tény. Tehát abban a pillanatban, hogyha a rendőrséget kívülről befolyásolni akarják, vagy politikailag, vagy egyéb nyomással, ez nem biztos, hogy jó. És az a baj, hogy az utóbbi időszakban, tehát ott az elmúlt időszakban az a sok rendőrségi hiba, ez mind arra vezethető vissza, hogy nagyon sok esetben az a kis rendőr, vagy az a helyszínen intézkedő rendőr volt balfasz magyarán, hanem egyszerűen az állandó nyomás, amit politikailag rátolnak a rendőrségre, ez már hozza, dönti az egészet. De ez 89 óta úgy van, 89, tehát a rendszerváltásnak beáldozták a rendőrséget, A rendőrséget a rendszerváltás után érte egy nagy sok, akkor elkezdték átszervezni, ugye akkor megszűnt a hatalom, szinte kiesett a kezükből. Ennek vannak szándékos okai egyébként, az én véleményem szerint. Tehát tönkretették, egy kicsit megzilálták, addig lehetett a zavarosban turkálni, lehetett tőkét felhalmozni a legbrutálisabb módszerekkel, most mindegy, hogy maffia vagy politikai vonalról, vagy bárhonnan, aztán utána húztak egy kicsit a nadrágszíjon, behúztak egy kis féket, de abban a pillanatban, amikor megint valamilyen pénzeket, vagy bármit lehetett mutyizni, akkor mindig volt valami zökkenő, mindig jött valami átszervezés. Hogyha megnézitek, összehasonlítjátok az Európai Uniós pénzek beáramlását, ugye korábban a rendszerváltás után mik voltak, a jövedéki törvény, tehát az olajtéma, akkor a kárpótlás, ugye a kárpótlási jegyekkel való manőverezések, a privatizáció, ezek mind olyan időszakokban történtek, amikor a rendőrség a saját sebeit nyalogatta. Akkor volt egy nagy nyugdíjazási hullám, akkor ugye friss, tapasztalatlan rendőrök kerültek a pályára, ők még nem tudták, hogy mi a dörgés, a jogszabályok annyit változtak, hogy egyszerűen mindenkinek több joga volt, mint a sértetteknek, illetve a nyomozóhatóságnak. És ez most is így van. Most is egy ilyen generált probléma van, szerintem. nincs működő rendőrség, mert és nem egy nyomás, és sajnos elérték azt egyébként, ha belegondoltok abba, ugye a legfőbb ügyész az tulajdonképpen egy független kellene legyen, de nem kellene, az. Hogy legyen. A legfelsőbb bíróság elnöke szintén egy ilyen. Ugye a rendőrség megint egy külön ág, tehát igazából most azt mondjuk, hogy az ügyészség felügyeli, tehát szakmai felügyelet, stb. Ezt lehetne biztosítani úgy is, hogy azt mondják, hogy nem a miniszter nevezik ki például az országos rendőrfőkapitányt, hanem a parlament, a kormány. És a parlamentben kell köteles elszámolni, ő ott verheti az asztalt nyugodtan, hogyha nincs pénz, ha valamit számon akarnak kérni, ezt nem teheti meg. Most, hogyha megtennék... Én egyébként a kinevezéseket mondjuk, hogyha... Pöckölnék, tehát abban a pillanatban pöckölnék. Köztársasági elnök kinevezi, és senki nem hagyja, köztársasági elnök kinevezi. Így van, tehát igazán, és a parlamentnek megbeszámolási... És a parlamentnek tartozik beszámolni, de nem az, hogy a politikai pártok majd egyeztetnek ennek és ennek a személyéről. Aló a politikai pártoknak a hátsó felében. A politikai pártok egyeztetése esélynek az eredménye esetleg az, hogy bizonyos helyeken szakmaiatlan, tehát szakmához nem értő emberek pontosan kerülnek bizonyos pozíciókba, és ők ugye a szokás szerint hozzák a slepjüket, ez egy leromláshoz vezet. Jelentősen szigorítaná a harmadjára visszaeső erőszakos bűncselekményt elkövetők büntetését a három csapás törvény. A Magyar Helsinki Bizottság szerint azonban nincsenek olyan társadalmi folyamatok, amelyekre szigorú büntető politikával kellene válaszolni. A törvény bevezetné az erőszakos visszaeső fogalmát, s ezen személyeket a büntető törvénykönyv összes kedvezményéből kizárná. A Magyar Helsinki Bizottság első érve a javaslat ellen, hogy semmilyen tudományosan megalapozott statisztika nem mutat arra, hogy a magyar társadalomban növekedne az erőszakos bűncselekmények száma. A javaslatot szakmailag ettől függetlenül is elhibázottnak tartják, hisz maga a büntetési tételek emelése önmagában sosem eredményezi a bűncselekmények számának csökkenését. A bizottság felhívja a figyelmet arra is, hogy a javaslat alkalmazása esetén a magyar börtönök zsúfoltsága tovább növekedne. A Magyar Helsinki Bizottság egyébként a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés intézményét, az elítélt társadalomból végérvényes kirekesztését is alkotmányjogilag aggályosnak gondolja. Most. Én nem gondolom azt, hogy ez oldaná meg a problémát, és megmondom, miért nem. Ha valaki előveszi a büntető törvénykönyvet, és megnézi a különös részben az egyes bűncselekmények leírását, ott minden egyes bűncselekménynél ott van, hogy mit mint loptál ennyit, akkor azért járhat, mit mint 1 évtől 3 évig terjedő szabadságvesztés. Ez most egy teljesen olyan példa, most kiragadtam egyet. Vagy az ember ülésnél ilyen és ilyen alakzatába kaphatsz 10 évtől 15-ig, vagy akár életfogytiglanit. Az a legnagyobb probléma, hogy amikor a rendőrség egy bűncselekmény során elfog valakit, akiről kiderül, hogy valóban ő volt egy bűncselekménynek az elkövetője, a törvény leírja, hogy milyen büntetés jár azért, amit ő tett. Átküldik a vádra, aztán oda kerül a vádemelést követően a bíróságra, és egyszerűen nagyon sok esetben az van, hogy dolgoznak rajta a rendőrök, becsülettel még ilyen szar körülmények és szar pénzügyi kondíciók mellett is. 18 kilométeres futáskorlát van a gépjárművekre, stb. És egyszerűen elfognak valakit, aki bűncselekményt követett el, dolgoznak vele, és bekerül az ügyészségre vagy a bíróságra, és kiengedik. Tehát tulajdonképpen, hogyha a bírók azt mondanák, hogy már pedig te loptál, ezért ezt kapod, és akkor te most leülöd, akkor annak lenne visszatartó ereje. De úgy, hogy kijön és pofonröhögi a 6 hónapja azon az ügyön dolgozó rendőrt, akinek a családi élete minden egyéb más ráment, és akkor a sértett sem lesz tulajdonképpen se biztonságban, se nem érzi azt, hogy na, ha már egyszer megtörtént a bűncselekmény az ő kárára, ebből pénze nem lesz, de legalább ott a tudat, hogy na, megbűhődött érte az az ember. Nem bűhődött meg. A bűnelkövető meg mit mond? Hát, loptam, csaltam, raboltam, és úgyis kiengednek. Egyébként a forrás az nagyon, nagyon is igaz. Abban egyet, nem az alkotmányosságát... Téged meg lecsuknak, mert ott voltál a parkádán. Az örök, nem az alkotmányosságát vitatnám a tényleges életfogytiglannak. Én ezt egy teljesen embertelen dolognak tartom. Az ember nem arra teremtődött, nem működik ez tartósan elzárva, ez kínzás, amit most lehet, hogy megérdemel, de egyrészt drága is, másrészt veszélyes is, mert aki már véglegben van, az azt csinál, amit akar, már nem veszíthet. A halál halálbüntetés visszaállítása ezt oldaná meg, ezt a problémát, viszont a halálbüntetés önmagában nem jelent visszatartó erőt. Semmekkora büntetési tétel bizonyítottan nem jelent visszatartó erőt. Egy dolog tartja vissza a bűnelkövetőket, és ezt véssük a fejünkbe, amikor erről beszélünk, mert ez a lényeg, a büntetések következetessége. Ha tudja, hogy meg fogják büntetni. Az már mindegy, hogy egy évet kap, vagy négyet, mert az én szememben, ha nekem egy évre kell bemennem a börtönbe, attól én ugyanúgy tartok, mintha négyre. Nyilván van különbség, és érzékelem is, de nem akarok bekerülni a börtönbe. Tehát megemelhetik az én büntetési tételem egyről négyre, nem ez fogja eldönteni, hogy én elkövetem a bűncselekményt, hanem az, hogy ha elkapnak, én bekerülök a börtönbe. A mostani bűnöző, ahogy te is említetted, arra számít, hogy nem kapják el. S ha elkapják, úgysem kerül be. Ezen kell változtatni. A három csapás az egy érdekes kezdeményezés. Az a következő lépés lehetne szerintem, de először alapvetően, tehát működne a visszatartó erő akkor is, hogyha rendesen kimérnék azokat a büntetési tételeket a bíróságon, ami arra az adott bűncselekmény. Ez nem megoldás. Megint adunk egy pofont a szarnak, meg toldozzuk, foltozzuk az elve szar rendszer, de hát még 8 helyen kaptunk létre. A három csapás egy csomó helyen nem működik, tehát pontán Kaliforniában a Schwarzenegger ezt bevezetette, és aztán kiderült, hogy... Nem, önmagában nem arra való, amire használják, ugye a Fidesz az most propagandára használ, nem volt jobb ötletük, Amerikában láttam egyik eszéként, elmondjuk, aki nem tudná, az a lényege, hogy aki erőszakos bűncselekményben harmadszorra is visszaeső, és bíróság elé kerül, automatikusan életfogytiglani büntetést kap. Így került egy rablásért megvádolt fiú, aki egyébként egy darab DVD-t tépett ki valakinek a kezéből, most életfogytiglanra ítélték. Sajnálom egyébként, ez a helyzet valóban gazdaságtalan, embertelen, logikátlan. Azt jól érzékeli a Fidesz, hogy valamit mondani kell, mert az emberek azt látják, hogy gond van. Na de most három csapás helyett mondhatta volna azt, amit itt mondunk. Tehát... De azt nem mondja, nem érdeke. Nem fogja ezt mondani. Bocsánat, megint ott tartunk, hogy a politikai pártok azt mondják, amit előtte felmértek közvélemény kutatásban. Tehát ez a... Ezt akarod hallani? Ezt kapod. Feliké van, holnap ezt kéne mondani a beszéd. Olyat mond, ami úgyse fog sikerülni. Miért mond olyat? Mert utána mondhatjuk, hogy a bűnös kommunisták miatt van. A rohadt MSZP miatt. Oszlassuk fel a parlamentet. Komolyan gondolom, hányan is vagyunk, ugye kevesebben. Hát akkor oszlassuk. És tudja jól, hogy nem fog ezt letenni. Szemfényveszt. Erről beszéltünk. Ezért veszélyes a szélsőséges izraeli Likud testvérpártja, az úgynevezett Fidesz. Ezért ennyire veszélyes, mert ők pontosan azt fogják csinálni, amiről azt hiszik az emberek, hogy ez nekik jó, és ugyanezt történik egy ilyen szemfényvesztés. Na, mielőtt kifutunk az időből, még zenélünk egyet, aztán jön a negyedik rész. Thank you. That's why I wrote this song. Nagy-Britannia növekvő iszlamizációja miatt drámai módon kigyúltak a zsidó ellenes támadások lángjai az országban, már legalább 270 esetet jelentettek az idén. Az iszlám bandák által elkövetett támadásokat a gázai konfliktushoz kötik. A jelentések szerint a brit zsidó közösség tagjai menekülnek az országból. Franciaországban, ahol jelenleg több mint 6 millió muszlim él, a zsidók elleni támadások ugyancsak olyan magas számot értek el, hogy már százak vándoroltak ki. A gázai konfliktus kezdete óta legalább 4 zsinagóga és egy kóser ételem kapott molotov koktélt Párizsban. A muszlim népesség Nagy-Britanniában több mint 2.400.000 fővel nőtt csak az elmúlt 4 évben, és 10-szer gyorsabban növekszik, mint a többségi társadalom a brit statisztikai hivatal kutatása szerint. Szegény zsidóknak menekülni kell, mert a gonosz iszlámisták megjelentek az országban, ahol ők békében éltek, és őket hát támadják, és új holokausztot próbálnak ugye létrehozni a saját hazájukban. Ugye szerintem ezt így kellene a polkorrekt médiában valahogy tálalni. Hogy gondolod, Bogárt, valóban ezek az iszlámista emberek ilyen gonosz zsidó ellenesek? Jaj, ez egy egészen érdekes kérdés, és köszönöm, hogy ez nekem ne címez, hogy még tovább gyűjtsem a rossz pontjaimat. Tehát, aki ezt a hírt így megírta, és ezt mondjuk a növekvő iszlamizáció, tehát miről beszélünk? Alapvetően az, hogy valaki muszlim, az egyetlen egy pillanatig nem feltételezi azt, hogy ő bármi módon zsidó ellenes lenne. Azért direkt nem kívánom az antiszemita szót használni az arab közösségek kapcsán, mert aki azt mondja egy arabra, hogy antiszemita, az körülbelül annyira tudatlan, mint aki azt mondja, hogy a hitleri nemzeti szocializmus az egyenlő a fasizmussal, ugyanis a kettő az egész. Hát erről soha beszéltünk, más? Hogy ez szemita, mint ez, kifejezés. Ez a hallgatók remélem ezzel tisztában vannak. Hát legalábbis reméljük. Én nem igazán hiszem azt egyébként, hogy a helyzet ennyire rossz lenne. Tehát biztosan növekedtek ezek a támadások a gázai konfliktus után. Az, hogy ezek a támadások növekedtek, azért ez elég erőteljesen köszönhető annak, hogy van egy olyan iszonytatóan arrogáns izraeli politika, amelyik tökéletesen legitimnek hisz mindenféle olyan eszközt, amellyel megpróbálja kezelni a palesztin konfliktust. Hát azért nem hiszem, hogyha ezek a támadások, ezek minden közvetett okot nélkülöznének. Nem hiszem egyébként, hogy a gázai konfliktust azt fogja megoldani, hogyha néhány elbebeteg szélsőséges muszlimot neki fog menni az angol zsidóknak, vagy azt sem hiszem, hogy mondjuk Marseille-ben az egyébként francia na most azt írják, állampolgárságú volt gyarmati arabok majd nekiesnek a franciaországi zsidóknak, tehát ezáltal ez a helyzet nem fog megoldódni. De azáltal sem fog megoldódni ez a helyzet, hogy a világ az gyakorlatilag tehetetlenül nézi azt, hogy van a közel-keleten egy fajta kettős mérce. Itt lesz az, amikor majd ma véletlen valami baloldali kolléga hallgatja ezt, amit mondtam, akkor innentől kezdve leszek én majd antiszemita. Tehát, hogy egyszerűen azt kellene végre észrevenni, hogy adott két nép, ez a két nép egy területen él, és a két nép konfliktusát nem azon módon kellene megpróbálni megoldani, ahogy egyébként például a szerbek megpróbálták megoldani a bosnyák kérdést, meg ahogy még jó néhány, vagy ahogy a törökök a 20-as években megpróbálták megoldani az örmény kérdést, majd a 70-es, 80-as években Saddam Hussein megpróbálta megoldani a kurd kérdést, hanem lehet, hogy követni kellene azokat a diplomáciai vonalakat, amik azért már jó néhányszor kirajzolódtak, és voltak néhányan, akik elismertek indulni ezeken a vonalakon. Lásd például Yitzhak Rabin, aztán hát, hogy végezte a szegény, ezt most hagyjuk. Meg hát én alapvetően ezt a növekvő iszlamizáció, meg úristen, meg hogy az iszlám az beteszi a lábát Kelet-Közép-Európába, meg beleteszi a lábát Európába, és akkor mecseteket épít, és mi lesz veled szegény keresztény, vagy zsidó keresztény európai kultúrkör, mert ugye ezt szokás használni, ugye. Hát ez is a szemantikai csapda része, hogy ilyen dolgokba közelítjük a két dolgot. És akkor így rá fogunk jönni arra, hogy azért közel sem ilyen a történet. Tehát az, hogy a második, meg a harmadik generációs muszlimok miként viselkednek az anyaországban, a jelenlegi, illetve a most már anyaországban, az nem választható el attól, hogy a korábbi anyaországukkal hogyan viselkedik a világ. Tehát egészen odáig, ameddig a világ benyelte azt, hogy azért a dologért, amit terrorizmusnak hívnak, azt most megint ne kezdjük el boncolgatni, ezért mondjuk az iszlám világ lehető felelőssé. Visszanyalafogyi, mert elhitették az emberekkel, hogy az arabok terroristák, akkor most az emberek azt mondják, hogy a gázai konfliktus miatt bizony a zsidók a felelősek, és így. És nem Izraelről beszélnek, hanem a zsidókról. Visszanyalt a fagyi. Igen, tehát itt ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos mondat. Gáza. Január 20x. Beszélgetek egy mecsetben egy sejken, és felteszem neki a kérdést, hogy akkor most mi a baj a zsidókkal? És így nézem szépen, mi van? Mondja, figyeltél arra, amit beszéltem? Nem mondtam azt, hogy a zsidókkal van bajom. Azt mondtam, hogy Izrael állam politikájával van bajom. Rettegett Iván mondta egyébként, Elképzelhetetlen, hogy a zsidókat Oroszországba engedjük portékáikkal együtt, mint hogy annyi sok ördögi keletkezett általuk, mérgező füveket hoznak be birodalmunkba, és eltérítik az oroszokat a kereszténység útjáról. És még egy idézet I. és Gyulától. Eltölthettél 10 évet, vagy akár egy életet azzal, hogy a magyarságot akár nép, akár fajta mi voltában hibáiért ostoroztad, sértegetted, átkoztad, mindez csipetnyi jogot sem ad arra, hogy a zsidóság esetleg fogyatékosságaira csak távolról is célozhass. A láthatatlan tömeg, amelyről azt hitted, már szétfolyt az ország testében, egyszerre eleven egységbe ugrik, s minden egyed úgy feszül feléd, mint a tüskés disznó láncsái. Ha véletlenül zsidó vagy, az egység kitaszít magából, megbélyegez és megfojt. Vont kétségbe, hogy harmadrangú írójuk elsőrangú, megszűnik a kritika szabadsága. 1 milliárd forint jutalmat osztottak ki tavaly a rendőrségnél és az igazságügyi és rendészeti minisztériumnál. A rendőri állomány összesen 840 milliónyi jutalmat kapott, ebből a pénzből több mint 1200-an részesültek. A szaktárca dolgozói között 214 millió forintnyi prémiumot osztottak szét. A hivatalos magyarázat szerint számos olyan nagy horderejű intézkedést készítettek elő, illetve valósítottak meg, amelyek az általánosan elvárható mértéken felüli erőfeszítéseket igényeltek a minisztérium dolgozóitól. Van egy olyan tippem, hogy a rend, ez az 1200 ember, ez mind századostól felfelé került ki, akik már politikailag befolyásolva vannak, és ezek azok, akik azt mondják az egyszerű rendőrnek, amikor odaáll eléjük, hogy ez meg ez szarul működik, hogy kollega, ne ötleteljen, kussoljon. Fejenként egyébként csak most kiszámoltam gyorsan, ez jóval több, mint 3,4 millió forint. Na most én ha egyenre osztották. A Tetrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének a honlapján találtam létszámadatokat, azért, hogyha valaki elkezd számolgatni, tehát magáé vesz egy papírt meg ceruzát, tiszthelyettes van 23.190 fő jelen pillanatban a rendőrségen, hát ez most egy közeltávoli létszám, tiszt az van 11.101, közalkalmazott általában ezek a titkárnők, meg egyéb ilyen polgári beosztású emberek, abból van 9153, köztisztviselő az meg 411 a rendőrség adatai alapján. Na most ez összesen 43.855 fő. Ha ezt a 840 millió forintot elosztjuk, akkor ez fejenként átlagban bruttó 19.154 forint lenne. Hírekben hallottuk, hogy valamivel több mint 1200 fő kaphatott jutalmat. Most számoljunk 1200 fővel, ez bruttó 700.000 forintot jelentene fejenként. Ez nettóban azt jelenti, hogy általában jutalmaknál olyan 51%-ot csap le az állam, bácsi, tehát több, mint a fele adóba. Mindegy. Hát megjutalmazzák magukat, minden jutalmat nekik persze, tehát az állam bácsi adának dolgozik. Hogy van 1% jár nekik, és akkor ők jobban járnak, mint amik kapja az ajándék. De 51% jár nekik. De tudjátok, hát az a nagy bökkenő, hogy lámpos. A különböző vezetőknek a jutalmazási elvégben vannak ilyen sávok, hogy azt mondják, hogy mondjuk egy rendőrkapitány jutalom az mit tudom én bruttó, vagy hát akár bruttó 100.000 forint mondjuk. Az ugye a jutalmazottnak 50.000, durván 50.000 forint. Na most ha azt nézem, hogy az 1200 főre fejenként 700.000 jut, és mondjuk a kisrendőr ritkán kap kapitányi jutalmat, de kapjon kapitányi jutalmat, ugye ő nettóba kap 50.000 forintot, de az 100.000 forintnak kell számolni. Az a 700.000 forintnak, a fejenként jutó 700.000 forintnak csak a heted része. Viszont magasabb jutalmat kikaphatnak. Meg kikaphatnak. Tehát a miniszteri jutalmak lehetnek magasabbak, és miniszteri jutalmat nem sok kis rendőr kap. Tehát való igaz, hogy azt is meg kellene nézni, hogy ez a jutalomosztás, ez milyen bontásban. Nem azok kapták, akik dolgoztak. Biztos, hogy nem azok kapták zömében. Akkor meg milyen prémium az, amit nem azért adnak, miután többet dolgoztál, és jól dolgoztál. És nem is azt kapja, aki dolgozott egyáltalán. Nem tudom, hallottál-e róla, de ez így nem igazságos. Ugye van ilyen Magyarországon. Tudom, hogy nem kapott 1 milliárd forintot a rendőrség, a Lantos Alapítvány, amiről még semmit sem tudunk, mert csak éppen megalakult Amerikában a Tom Lantos Alapítvány. Senki sem tudja, hogy az a pénz, az a 2 milliárd volt a rendőrségnek, amit a legutoljára még a most ígérgetett 12 milliárd előtt említett a Fletó bácsi, és ugye akkor is nagy ellentét. Mindegy, hogy most kapott 1 milliárdot, vagy 2 milliárdot a rendőrség, vagy 3 milliárdot, mert 3 milliárdot kapott a Tom Lantos Alapítvány. Ez a pénz ment Amerikába, egy olyan alapítványért, amiről még nem tud senki semmit, mert egy módon kell elszámolnia magának. Tehát ezt a pénzt puszira odaadtuk, Tom Lantos Alapítvány nevű alapítványnak, a Tom Lantosról mindent tudunk, azt is, hogy mennyire nem volt hát egy magyar párti, tehát csak azzal tudott jönni, hogy ő zsidó, és hogy mennyire utálják a zsidókat, csak erről tudott beszélni, ez volt neki az élete, aztán szerencsére már nem ez, és ők kapott ott, vagy azok ott 3 milliárd forintot. Hát szóval... Ez egyébként megmutatja, hogy demagógia. Tartanak szerintem fontosabbnak. Forró paramot kéne tenni itt egy-két embernek a kezébe, aki ilyen ezt aláírta, hogy 3 milliárd. A közbiztonsági, meg a rendőrségi állapotok kapcsán ugye 2 milliárdot adtak először, most ígértek 12 milliárdot, nem tudom, hogy honnan, tehát valahonnan a költségvetésből kisakkozzák. Ez azt mondja, hogy máshonnan fog elveszni ez a... Tehát máshonnan hiányozni fog ez a pénz, lehet, hogy a gyógyszer pénztári dolgokból veszik el, vagy bármi másból, de ha azt nézzük, hogy volt még pluszban 3 milliárd forint, amiről Fletó bácsi egy ilyen csettintéssel eldöntötte, hogy a Lantos Alapítvány irányába kipöcköli a közpénzt. De ott is csak ellopják. Nem mondom, hogy azt a 3 milliárdot is a közbiztonságra fordítsa, de fordíthatta volna akár az egészségügyre, fordíthatta volna a mély szegénységbe élő magyar állampolgárok, és most független, hogy roma, nem roma, ilyen nemzetiségű, olyan nemzetiségű emberek javára, vagy bármi más olyan hasznos dologra, ami a társadalomnak a javára vált volna. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a Tom Lantos Alapítvány ez olyan nagy hasznára válik. Ez egy lopás volt, megbeszéltek, hogy figyelj gyerekek, csinálok egy alapítványt, de küldjétek be a pénzt, meg zsebre rakjuk. Ezt előző adásban megbeszéltük. Én nem tudom, elkezdeni, ő ott, mit tudom én, 10 fiatal srác most jöttek az egyetemre, és akkor fú, megkaptuk a 3 milliárdot, na akkor ezt fogom csinálni, te meg azt fogod csinálni, erre költjük, arra költjük, de mi a cél? Mi a cél egy ilyen alapítvány? Tudományos kutatások, illetve tudományfejlesztés, azt fejleszteni kell. Hát, ami nekik jó. No, elfelejtettem az előző hírnél egy olvasónk levelét felolvasni, ami nagyon érdekes. Pontosabban ő küldött nekünk egy hírt, egy írországi olvasónk, Mikael. Hát egy valakiket, akiket néha emlegettünk, nem említettünk még meg ebben az adásban, úgyhogy most róluk, ez a The Sun tegnap előtt, nem mindegy 24-ei híre. Az EastEnders című szappanopera ma esti epizódja első ízben vonultat fel kizárólag fekete szereplőket. A BBC nem tette közzé, hogy a teleregény 23 éves történetében most először fordul elő, hogy egyetlen fehér bőrű szereplő sem tűnik fel egy epizódban. De a The Sun már látta a felvételeket, és felfedhetjük, hogy a történet a Truman család körül forog, s egyetlen szó sem hangzik el még a fehérbőrű pultoslánytól, boltostól, vagy bármely más statisztától sem. Az Albert Square által írt forgatókönyv számos utalást tartalmaz Martin Luther Kingre, a neves polgárjogi harcosra, a színesbőrűekre vagy feketékre, és 1950-es év rasszista jelszavára őrizzük meg a fehér Britanniát. Az epizódban Chelsea, akit Tiana Benjamin alakít, Theo-val randevúzik, aki könyvet ír az 1958-as Notting Hill-i fajzavargásokról. Chelsea felfedezi, hogy Patricket annak idején letartóztatták erőszakos cselekményekért, és megpróbálja erről kérdezni. Patrick erre elmondja, micsoda rasszizmussal szembesült, amikor először Angliába érkezett. Később kifejti, hogy a dolgok sokat fejlődtek, ma már sokkal jobb a feketéknek, és ma már jóval enyhébbek a faji előítéletek. Erre Chelsea azt feleli, enyhébbek lehet, de még mindig vannak. Lehet, hogy nem annyira, mint régen, de tudjuk, hogy nem múltak el. Az epizód nagy része Trumanék házában játszódik, de a közeli bárban vagy a Queen Vic szórakozó helyen játszódó jelenetek során sem mutatnak egyetlen fehérbőrű szereplőt sem. Egy benfentes a következőt mondta erről. A Truman család szorosan kapcsolódik a történethez, de itt többről van szó. Egyértelműen szándékos döntés volt kizárólag feketéket szerepeltetni, de kérdés, hogy miért? És miért hallgattak róla? Aki ilyen döntést hoz, ezzel politikai nyilatkozatot tesz, akkor miért nem meri azt vállalni? És így olyan, mintha hirtelen meggondolták volna magukat. A BBC weboldalán olvasható epizód vázlat nem is említi a történet fajvédő mondani valóját. A médiaetikai vétséget kivizsgáló Ofcom bizottság tegnapi döntése szerint nem sértette meg a közízlést az EastEnders egy korábbi epizódjában szerepelt pedofil történetszál, amelynek keretében Bianca volt barátja, a Tony szexuálisan zaklatta 15 éves mostoha lányát. A The Sun cikke volt ez egyébként, lefordítottuk. No, izgalmas, hogy most túl nagy az iszlamizáció Nagy-Britanniában, ez a legkomolyabb probléma. Van egy olyan film, nem biztos ismeritek, Bad Boys, mire jók a rossz fiúk, meg a folytatása. Az meg arról szól, hogy van két néger zsaru, és mindenkinek a segélyt szétrúgják, de főleg a fehérekét. Igen, ez egyébként szórakoztató. Most alapvetően, tehát nem az a baj, hogy arról szól, hogy jaj, mi fekáknak, de rossz, meg most de jó, meg minden, hanem az a pofátlanság, ami ezért csak feketét szerepeltetünk, mert mi egyébként utáljuk a fehéreket. Mi elmondtuk ebbe az adásba, tessék, megnézni ezt a weblapot, már nem tudom, hogy osztályozzák a fehérek ellen elkövetett gyilkosságokat, és a legbrutálisabb nyer. És erről nem volt nagy felháborodás, mert oké, ez egy weblap. Igen, csak ezt le lehet szedetni. Mert az, amikor valaki akár csak holokauszt cáfoló, vagy holokauszt revizionista weblapot rak ki Nagy-Britanniában, akkor rárúgja a rendőrség az ajtót, és elvágják a torkát a helyszínen, mert nincs joga az élethez. De akkor, amikor valaki weblapot csinál, és azon szórakozik, hogy a fehér lányt 20-20 cigány, niger megerőszakolta, levágta a mellét, és el lehet olvasni döbbenet, és ez is ők nyertek, akkor ott már nincsen felháborodás. Ugyanazt csinálják egyébként, mint nálunk a cigányokkal. Tehát ugyanez történik, és ugyanígy van ennek egy vetület, amit most ugye, mint láttuk, a média ehhez elég komoly. Fel kell emelni az inger küszöböt minden téren, amellett, hogy lepukkantják az embereknek az értelmi szintjét, mert annál kisebb a veszélye annak, hogy majd egyszer az emberek összefognak, és szóvá teszik azt, hogy nekünk ez nem tetszik. Vegyük úgy, hogy az egy természetfilm volt, ott is csak állatokat mutogatnak, most én is szemét leszek, ők is azok voltak a tényleg erről szóló sorozat, most náci voltam nagyon. Sőt, hát nem az, hogy csak erre igényt. Tehát erről beszéltünk az adásra, hogy Tamber meglepődött, hogy ezért elmesélem, nem tudom, mondtam, mert már nem tartottam el különlegesnek, barátaim mesélték, hogy szórakozó helyen voltak, és hát nagyon próbáltak ott, ami már engem fölháborít, hogy ilyen konzervatívak, ők fiúk és nőneműekkel próbáltak összejönni. Önmagában már ez... Meg se hallottam. Na mindegy. De ez még lehet sajnos ebben az országban. És amikor hát egész jól alakult a dolog, és bejött két fekete bőrű szerecsem, és ők megálltak a sarokban, nem csináltak semmit, csak megálltak a sarokban, és hát a szórakozói összes hölgye, vagy hát lánya inkább közé, vagy köréjük fonódott ilyen gyűrűt fonva, és hát ugye ott hagyták szerencsétlen fehér srácainkat. Ők nem tudták azt a szabályt, hogy igen, most az a feladat, hogy a fehér magyar lányokat megdubják. De miért nem meg tudod a srác is hoverkodni, kérdem én? Hát nem tudom. Hát miért nem hívták meg a sörre a két srácot? Mert a négerek nem bírják az alkoholt. Biztos attól féltek, hogy átugrik rájuk a szuperéc. Tudod, minden néger szuperéces, és az átugrik, ha ránézel. Na jó, nem tudtad. Tovább, jó, egyébként nem így van, kedves hallgatóink. Nem létezik a szuperét. Benne, akkor szerepeljenek. Mindegy, hát itt már blahányi sokan vannak. Nem baj. Majd amikor a barátok közben a Tildus helyett is csak néger szereplők lesznek majd. Akkor lehet felállni, hogy jó barozban van, már van. Jaj! Silvio Berlusconi is. Szóval jaj, bocsánat. Tehát azért két perc rájuk már meg. Megálltunk. Üljék, ne legyünk. Tehát... Ez a régen volt, nagyon régen egy zenekar, így hívták őket, hogy Sex Appeal. Volt egy daluk, az ott a refény, egy arab fiúk, német lányok. Látom én, hogy jól bírjátok. Tehát, hogy azért hadd legyek egy kicsit gonosz. Tehát azért meg lehet kérdezni a helyes szőke magyar kislányoktól, akik körbeveszik a fekete fiúkat, hogy vajon hát mi a fészkes fenéjére? Viszket a pulciuk. Miért? Mert egy igény van erre. Egyébként az egzotikumra mindig van, tehát nem ez a kíváncsiság, hogy... De hát, halálosan azt gondolom, hogy Ez a világon mindenhol így van. Ez teljesen normálisan működik. Ha ezek a társadalmi jelenségek kezelhetők és normálisan kezelhetők, akkor a világon semmi baj nincs velük. Sokkal nagyobb probléma van avval, amikor kiderül XYZ Magyarországon tartózkodó, tök mindegy honnan jött, tök mindegy milyen bőrszínű állampolgár, hogy öcsi, bazd meg, hernyóval kereskedsz, majd megpróbálják kirakni az országból, de meg se próbálják, mert jön a telefon, őt nem kéne bántani, mert ő a mi barátunk, ő meg a mi barátunk, meg a mi barátunk. És állulja tovább a szigeten, az ugandai, vagy nem is tudom, ott rendszeresen amíg a hátában elkapják őket, és érdekes volt a hernyót, azt mindig a fekete bőrűek nyomják szét. Igen, és ezek általában bevándorlók. Ez nem igaz, Bogi. Hát most nyáron lebuktak, tehát honnan tudtak. És egyetemisták is voltak, így akartak plusz pénzt keresni. Hogy szegények, mert elnyomtuk őket, befogadtuk, itt tanulhatnak, és nem tudnak más csinálni, csak hát hernyót árulnak. Jó, de ne legyünk már buták, mert bocsánatot kérek, szóval... De hát jobban jövedelmez, mint szórólapot osztogatni a blahán. Vagy mit emelni? De van, aki szóra... De emberek, az emberi hülyeség az azért bőrszín független. És az emberek által elkövetett bűncselekmények minősége és száma is bőrszín független. Jelenleg, és most a magyarországi állapotokról beszélek. De vannak jellemzők. Lényegesen több mocskos hernyóval szintetikus illára van. De egyébként ezt a Mokkában reggel valami kriminalisztikai, nem tudom, ami rendőr überbasszá is elmondta, és megdöbbent az Azurák Csaba, kétszer használta a cigánybűnözés szót. És mondja a rendőr, ne haragudjon. Én, hogyha kimegyek egy esethez, és ott látom, hogy mi történik, én el fogom tudni önnek mondani, hogy feltételezhetően ezt a bűncselekményt bevándorolt kínaiak követték el, mert ez rájuk jellemző. Igen. El kell mondanom, hogy ezt mondjuk az oroszokra jellemző, hogy ukrán eljárás, és ugyanígy fogom tudni, hogy ezt egy magyar emberre jellemző valamilyen. Ez nehezebb, de van ilyen. Ez egy szakmai fejezés. Nem, bocsánat, ezek elkövetési módok. Ez egy kriminalisztikai szakkifejezés volt a rendszeres eset, hogy cigánybűnözés létezett. Elkövethetik egy fehér ember is. Sőt, a régi rendszerben voltak ilyen vonaltartók is, tehát voltak olyan nyomozók, akik perfektül nyomták a roma nyelvet, tehát nagyon jól beszéltek a... És meg is tudták ezt a dolgot fogni, de azért nem tudták megfogni, mert erre társadalmi igény volt. Az a baj, hogy erre nagyon nehéz beépülni a cigányok. Jelenleg is lenne rá igény, csak ugye közben az elmúlt 20 évben a nagy liberalizmus és egyébként azt mondják, meg a jogvédők, hogy ez, tehát hogy ez jogszerűtlen. Tehát az nem jogszerűtlen, hogy és most megint nem azért kiragadva egy konkrét példával, hogy most itt a cigányokat szidjuk, mert nekem én sem szidom őket, de majd azt megteszi blogin, de ugye amikor arról volt szó, hogy ott egy idős nénit megerőszakolt, meg ott levágta a lábát, meg kinyomta a szemét, meg baltával a fejét ketté vágta az elkövető, akiről kiderült, hogy... És a sorrend nem ez volt? És nem ez volt a sorrend, tehát most csak úgy felsoroltam így zanzásítva, hogy mik történtek. Ugye akkor a jogvédők nem emelték fel a szavukat az ellen, hogy hát mit tett az a cigány számára. Miért úgy kell leírni a rendőrnek, hogy kreol bőrű? Miért nem mondhatja meg, hogy ez itt egy, kérem, használja mondjuk az ő szavukat, roma. Mert így, és amikor kínait keresünk, akkor oda van írva, hogy ez egy kínai. Mert őt keressük, és mi tudjuk, hogy az ő lesz, és amúgy meg mi nem foglalkozunk a rendőr, ne foglalkozzék azzal a munkáján túl, hogy milyen ezeknek az embereknek az összetétele. Alapvetően a rendőr nem azért mondja azt, hogy cigánybűnözés, hogy azt mondja, hogy az összes cigánytól vagy. Nem, azért mondják, mert ez is egyfajta, tehát ezt talán még az országos rendőrfőkapitány is mondta valami nyilatkozatban, hogy vannak olyan jegyek, amik ahhoz, hogy az elkövetőről, tehát a feltételezett tettesről, vagy az elkövetőről, ami információ rendelkezésre, most mindegy, az elkövetési módszerek alapján, vagy egyéb más személyleírás és egyéb módja, ez abban segíti a rendőröket, hogy minél hamarabb elfogják az elkövetőt. És most itt nem csak arról van szó, hogy cigány, mert hogyha egy ferdeszemű, valamelyik kínai, vagy akármilyen más nációba tartozó embernél, ugyanúgy leírják, hogy mondjuk sárga bőrű, vagy akármilyen bőrű, érted, vagy néger, vagy tehát fekete bőrű személy volt, akkor azt ugyanúgy el fogják mondani. Mert szükséges ahhoz, hogy minél hamarabb megtalálják, mert az alapvető cél nem az, hogy azt mondják, hogy cigány bűnöző, vagy magyar bűnöző, vagy akármilyen, hanem hogy a tettest elfogják. Ez a pozitív diszkrimináció még védi őket, és ez a tabu, amiről beszéltünk, hogy besöpri a szőnyeg alá, ne foglalkozzunk vele, és annak az eredménye az, hogy most kezelhetetlenné vált a probléma. Szerintem most ezen persze lehet vitatkozni, hogy őket fegyverként használták-e, de ha igen, kétélű lett. Feketék kapcsán próbáltam azt mondani, hogy azért nem menjünk bele ebbe a történetbe, mert az, hogy van az adott létszámukhoz képest x darab olyan ember, x aki darab folyamatosan... fekete tárkó, meg x darab heroinista, de van néhány rendes. Igen, csak az a baj, tud, a vendéggel szemben sokkal nagyobb az elvárásom. Tehát én otthon, meg a családom sok dolgot megtehetünk, lehet, hogy nem, például nagyon nagy a rendetlenség, de jön a vendég, és ő van itt rendetlenül, hogy egyrészt kibaszom, másrészt soha többet nem jöhet. És hogyha éppen lehetne Magyarországon, ez a hír már nem fér bele az adásba, ugye az önvédelem eszközeit akarja az igazságügyi minisztérium kiszélesíteni, ott még utána is lőnék. Mert ő volt a vendég, és ugye a múlt idő az fontos. Ugyanez a helyzet, nyilván sokkal keményebben fogom őket minősíteni, meg sokkal keményebb, sokkal nagyobbak az elvárásaim a vendégeimmel szemben. Szerintem ez nem gonoszság, ez egy önvédelem, és nyilvánvalóan nem fogok úgy oda menni egy fekete bőrű emberhez, hogy egyből azt nézem, hogy azért vörös a szemem, mert éppen befüvezett, vagy azért vörös, mert eleve az ő kötőhártyájuk ilyen. Volt egyébként marketingen néger osztálytársnőm, vele nem volt semmi probléma, de nem is éreztem úgy, hogy az ő társaságában máshogy kellene beszélnem. Ha értelmes, akkor pontosan tudja, hogy nem róla van szó egy ilyen esetben. Ezt általában szokták érezni. Lehet, hogy valamennyire fáj, de nem tudom, hogy élik meg. Hát de miért, mint vendég? Árpád elmondta a rostás Árpád. Rostás Árpád, ugye, elmondta, megkérdeztük, hogy ember, hogy mi lenne, hogyha itt ugye végállítanánk titeket a fal mellett, és mindenkit hát, vagy főbelőnénk, hogy kire lennél mérges, Árpi, a fasisztákra, vagy a cigányokra. És azt mondta, hogy én mindenkire mérges lennék, be kell vallanom, de tudom, hogy sok cigány hibája ez. És itt a cigány vezetőkre gondol, ő az, aki ő szokta őket állandóan ostorozni. Kétélű ez a dolog. De sajnos ez az adás sosem került ki, pedig Rostás Árpi cigányvajda azt mondta, hogy ő, mint művész, faművész, építene egy hajót, fölrakná az összes cigányt, kivinne a tenger közepére, és kihúzná a dugót. Tehát ez hangzott el ebben az adásban, és még sok ilyen. Viszont letelt az időnk, úgyhogy ezzel kell befejeznünk a 61. adást, érdekes dolgokról beszéltünk, a hírekről kevésbé, de azt hiszem, hogy ez nem is probléma. Innen utoljára a boltból. Hát lehet, hogy utoljára, lehet, hogy nem. Ez még kiderül. Number, köszönjük szépen a lelkesedésedet és a habitusodat, amivel kicsit fiatalosan kiszóltál közülünk. Milyen nem volt? Fiatal vagy nem, úgyhogy ez neked lett volna a feladatod. Igen, csak sokkal érettebb. Mi az? Ja, hát jó, hát érettebb. Hát érettebb. Milyen bölcs vagyok? Hát most jó. Nem dicsérnek. Jó, rendben. Nem, de rendítsenek, pedig átadtam neki egyszer a sebesülési érdemrendet. Hogy van a combod? Hát már is felejtettem, hogy leszúrósát. Akkor ne felejtsük el, mert megkéseltél miattunk. Mondjuk, hát remélem, hogy elmúlik a heg is, de mégis az a zavar, hogyha ott van, mert nem látjuk semmit. Férfiasság, jó az. Azt a lányok látják, az pont ott van, ahol nekik szól. Addig látják, hogy be nem jön két néges rác, hogy be nem áll a sarokba, mert akkor aztán vége mindennek. De nem minden lány, hát, ilyen... Figyelj, aki eleve, olyan helyen akar szórakozni, olyan lányokat akar, akiknek ez a hozzáállásuk, az ugye eleve kevés jó nő van, ezt tudjuk, de hát ugye az igényességért cserébe keményen meg kell fizetni. Hát vigyázok is rá, nem is mehetsz a közelébe. Úgyhogy köszönjük szépen a hallgatóknak, köszönjük szépen a vendégeimnek, Kesigumunak, Vogártnak és Embernek, hogy eljöttetek. Nagyon érdekes adás volt ez. Sziasztok! Köszönjük a figyelmet, viszlát! A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!